الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه. إنك أنت الجواد الكريم. آخرین آیه‌ای که در درس گذشته خواندیم، در اون آیه تخویف بود. هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكه وقضي الامر. اینها منتظر چی هستند؟ منتظر عذاب الهی هستند؟ منتظر این هستن که ملائکه بیاند و امر فیصله بشه؟ برای این تخویف در آیه شریفه که خوانده شد، سل بنی اسرائیل، نمونه میخوانیم. این نمونه تخویف است. سل بنی اسرائیل، از بنی اسرائیل بپرسید که چه نعمت هایی به اونها داده شد، اما اونها نعمت الهی را تبدیل کردند. سل بنی اسرائیل کم آتیناهم من آیت بینه. از بنی اسرائیل بپرسید که چقدر از آیات بینات و آیات روشن و واضح به آنان ما دادیم، اما آنان به جای استفاده درست، به جای بهره‌گیری از آیات، نعمت‌های الهی را تبدیل کردند. و من یبدل نعمت الله من بعد ما جاءته. هر کسی که نعمت الهی را تبدیل کند به کفران نعمت، به جای سپاس نعمت کفران نعمت کند بعد از اون که اون نعمت پیش اونها آمده، فإن الله شدید العقاب، خداوند سخت عذاب دهنده است. مراد از نعمت الهی چیه؟ مراد از نعمت الهی آیات الهی هستند و دلائلی هستند که اونها سبب رشد و هدایت هستند. ببینید، منظور از نعمت، نعمت مادی نیست، نعمت معنویه. خداوند عزوجل به بنی اسرائیل نعمت مادی هم داد، اما بیشتر نعمت معنوی، انبیا، معجزات، آیات بینات. هیچ نعمتی بالاتر از اون نعمتی نیست که انسان به وسیله اون خدا را بشناسد. بالاترین نعمت معرفت الله هست، علم هست، شناخت هست. لذا این نعمت به قدری که به بنی اسرائیل داده شد به هیچ قومی داده نشد. همه انبیا از این نسل بودند، از این قوم بودند، اما اونها چیکار کردند؟ از این نعمتهای الهی درست استفاده نکردند. امام رازی نوشته المراد و آیاته و دلائله، هر کسی که تبدیل بکنه نعمت الهی را، یعنی آیات و دلائلی که خدا به اونها داده، و هی من اجل اقسام نعم الله، نعمتهای خدا زیاد استن، اما آیات و دلائل از بزرگترین نعمت هاست. و هی من اجل اقسام نعم الله لانها اسباب الهدى والنجات من الضلاله، چونکه آیات دلائل اینها سبب هدایت میشند، سبب نجات از گمراهی میشند. چه نعمتی بالاتر از اینکه ما از گمراهی نجات بیابیم؟ چه نعمتی بالاتر از اینکه ما از شرک فاصله بگیریم؟ لذا الله عز و جل این نعمت ها را به اونها داد، اما اونها تبدیل کردند، به جای شکر نعمت کفران نعمت کردند، به جای استفاده از آیات نادیده گرفتند آیات را. الله تعالی این نوع افراد ناسپاس را سخت عذاب میده. عذاب همینه که خدای عز و جل تا قیامت اینها را خار و ذلیل کرد. ضربت علیهم الذلت اینما ثقف. لذا و من یبدل نعمت الله من بعد ما جاءته فان الله شدید العقاب، خداوند سخت عذاب دهنده هست. زین للذین کفروا الحیات الدنیا، این علت تبدیل نعمت است. چرا اونها نعمت خدا را تبدیل کردند؟ به دلیل اینکه اونها نعمت مادی را ترجیح دادند. شما قرآن مجید را که میخوانید و تاریخ انبیا را، شما به این نتیجه میرسید که همیشه دوتا در واقع رقیب، که یکی مادیت هست و یکی معنویت، اینها همیشه در مقابل هم بودند. مادیت از انسان یک تقاضایی دارد، معنویت یک تقاضایی دارد، و همیشه جلوی معنویت را گرفته مادیت. مادیت انتهایش ملوکیت هست و معنویت انتهایش چیه؟ نبوت هست. پس اونها که این نعمت معنویت را به دست از دست دادند به دلیل اینکه به سوی مادیت رفتند، و اونهایی که قدردانی نکردند از معنویت چون مادیت چی بوده؟ غالب بوده. اما انسانهای معنوی که معنویتشون غالب بشه، اونها مادیت را هم رام میکنند، تابع چی میکنند؟ معنویت میکنند. بسیاری از انبیا بودند که ملوک هم بودند، پادشاه هم بودند، داوود و سلیمان. لذا اون چیزی که این علتی که اونها باعث شد اونها تبدیل بکنند این نعمت را به کفران نعمت، مادیت بود. الله می فرماید زین للذین کفروا الحیات الدنیا، آراسته شد برای کسانی که کفر کردن زندگی دنیا. زندگی دنیا زیبا، شیرین، آراسته، و اون وقت معنویت، زندگی آخرت، معرفت خدا، این دیگه برایشون جایگاهی نداشت. به این خاطر به قدری این مادیت و حب دنیا بر دل مسلط شد که حتی مؤمنین را مسخره میکردند. و یسخرون من الذین آمنوا، این نتیجه حب دنیا یعنی تحقیر مؤمنین. والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. اما الله می فرماید کسانی که با تقوا هستند، کسانی که از الله می ترسند، کسانی که از کفر و شرک دوری می کنند، فوقهم یوم القیامه، بر اون طالبان دنیا برتری دارند، فوق از نظر درجات هست، درجات بسیار بلند و بالایی دارند، چون که اونهایی که با خدا هستند، با ایمانند، موحدند، متقیند، اتقو، اینها در اعلا علیینند، و اونهایی که مشرکند، کافرند، منافقند، در اسفل سافلینند، بس فوقهم یوم القیام. اون متقین از اینها برترند، ولی در دنیا چنان مادیت چشم و گوششون را از بین برد که اونها مسخره می کردن به مافوقشان، مسخره می کردن به مؤمنین. والذین اتقوا فوقهم یوم القیامه والله يرزق من يشاء بغير حساب. حال الله عز وجل می فرماید که در حالی که این رزق روزی مال داشتن، مادیت داشتن، پولدار بودن، این ملاک موفقیت انسان نیست، علامت موفقیت نیست، چون که رزق به دست الله است، هر کسی را که بخواد بغیر حساب میده، یعنی به صلاحیتش، به کمالش، به جایگاهش نگاه نمیشه که این چقدر ارزش داره به همون اندازه بده، نه، الله بغیر حساب میده، زیاد میده، کم میده، هر چی که در تقسیم او هست. بنابراین این نمیتونه دلیل باشه برای برتری و برای فضیلت. کان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين. در آیاتی که خوانده شد و در ادامه آیات هم ضمن اینکه امور انتظامی بحث می شد، بحث جهاد هم بود، حال در این آیه دلیل جهاد و دلیل بعثت انبیاء ذکر میشه. خداوند چرا انبیاء را مبعوث فرمود و خداوند چرا دستور به جهاد میده؟ الله عز و جل می فرما به این دلیل که ابتداعا مردم همه بر یک دین بودند، همه بر دین توحید بودند، اما بعدا اختلاف کردند، راهای کفر و راهای شرک و راهای غیر الله پرستی در میانشون پیدا شد، لذا این باعث شد که انبیاء را الله تعالی بفرستد و جهاد را مشروع بگرداند. کان الناس امتا واحده، مردم امت واحده بودند. آلوسی نوشته ای متفقین علی التوحید، همه یکتا پرست بودند، همه موحد بودند. فبعث الله النبیین مبشرین، خداوند فرستاد به انبیاء را در حالی که بشارت دهنده بودند و بیم دهنده بودند، انذار کننده بودند. خب این سواله، وقتی که همه بر توحید بودند چه نیازی بود انبیاء را بفرسته؟ همه امت واحده، همه دیندار، همه یک سو. اینجا عبارت کامل نیست، عبارت مقدره. فاختلفوا، کان الناس امتا واحدتا فاختلفوا، اختلاف کردند، چند گروه شدند، به این خاطر نیاز شد که انبیاء فرستاده بشه. فاختلفوا پس مقدره. فاختلفوا را از کجا آوردیم؟ در سوره مبارکه یونس هست، و ما کان الناس الا امتا واحدتا فاختلفوا، و ما کان الناس الا امتا واحدتا فاختلفوا، مردم امت واحده بودند پس اختلاف کردند. بنابراین فاختلفو اینجا مقدره، چون که اختلاف کردند. فبعث الله النبیین مبشرین، خداوند انبیا را فرستاد. این دلیل علاج اختلاف. پیامبران می آیند، ما را نشان می دهند که راه درست کدومه، راه غلط کدومه. فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین، مجد دهنده بودند اونهایی را که بر مسیر حق و بر مسیر توحیدند، و انذار دادند و بیم دادند اونهایی را که بر مسیر غیر حق بودند. و انزل معهم الكتاب، این علاج اختلاف است. همراه با انبیا خداوند چی فرستاد؟ کتاب فرستاد، بالحق ای لاظهار الحق، لیحکم بین الناس فی ما اختلفوا فی، تاکه قضاوت کند، داوری کند بین مردم در اون مواردی که اختلاف داشتن. کتاب حل و فصل می کند، کتاب مسیر درست را مشخص می کند، راه توحید را نشان می ده. لذا همراه با انبیاء خداوند کتاب فرستاد. خب پس ابتدا امت واحده بودند، ابتدا بر مسیر توحید بودند، متفقین علی التوحید بر اساس گفته آلوسی. حال سوال اینجاست که این اختلاف را چه کسی انداخت؟ چرا انداخت؟ به چه دلیل اختلاف انداخت؟ جواب این هر سه سوال که همیشه هستند، الله می فرماید که و مختلف فیه الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. جواب سوال اول، اختلاف نینداخت در این مسئله مگر کسانی که اوتو الکتاب، بحث کتاب قبل از اون، یعنی اهل علم، کسانی که کتاب بلد بودند، کتاب داده شدند، با سواد بودند، اونها اختلاف انداختند. کی انداختند؟ یعنی اونها نمیدونست اختلاف انداختند؟ نه، دیده دانستند اختلاف انداختند. من بعد ما جاءتهم البینات، بعد از اینکه بینات پیششان آمد، دلائل آمد پیششان، بعد از اینکه حق را تشخیص دادند. عجب، چرا اختلاف را چرا انداختند؟ بغیم بینهم، بغیان به معنی حسادت است اینجا، به خاطر حسادت و عداوت، بینهم و بین دعات، بین آنان و بین دعات دین چی بود؟ اختلاف بود، چونکه حسادت بود، چونکه با دعات، با دعوتگران، با انبیا عداوت داشتند، لذا اختلاف انداختند. پس این جواب هر سه سوال. خداوند که انبیا را فرستاد، کتابها را فرستاد، فهد الله الذين آمنوا، الله هدایت کرد اونهایی را که ایمان آوردن. خب اونی که ایمان آورده خودش هدایت شده هست، آیا تحصیل حاصل نیست؟ به این خاطر مفسرین نوشتن الذين قصدوا الايمان، منظور اینه که کسانی که قصد اختلاف، قصد ایمان داشتند، اونهایی که انابت داشتند، اونهایی که دنبال راه درست بودند، ضد و اناد نداشتند، اونها را الله هدایت کرد. فهد الله الذين آمنوا، آنهایی که قصد ایمان داشتند، الله هدایتشون کرد. لما اختلفوا فیه من الحق بإذنه، هدایتشون کرد برای آنچه که اختلاف کردن در اون، یعنی اون راهی که در اون راه اختلاف بود، الله عز و جل اونها را هدایت کرد. من الحق بیان ما هست. ببین وقتی که اختلاف باشد، یک راه راه حقی، یک راه باطله، درسته؟ یا امکان داره یک راه راه حق باشه، چهار تا دیگه باطل باشن، راه های باطل زیاد میتونن باشن. پس الله اینهایی را که واقعا میخواستند ایمان داشته باشند، واقعا دنبال حق بودند، الله هدایت کرد. لمختلفو، به سوی آن چه که اختلاف بود در آن، من الحق، ما از کنم که بیان ما حق است، یعنی خداوند به راه حق آنها را راهنمایی کرد. به اذنه، یعنی به توفیقه، به توفیقش، به فضلش، الله تعالی اینها را که میخواستن هدایت بشند، هدایت کرد. والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. الله هدایت می فرماید کسی را که بخواهد براه راست، لذا این هدایت الهی هست. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. اینجا ترغیب الى الجهاد است. قبلا خدمت شما عرض کردم که چرا خدا انبیا را فرستاد و جهاد را مشروع کرد. کان الناس امتا واحده فاختلفوا، چون اختلاف کردند. خب پس حکمت بعثت انبیا بیان شد. حال اینجا ترغیب به سوی جهاد است. ای مسلمان، بعد از اینکه خدای عزوجل راه حق را، راه توحید و یکتا پرستی را به تو نشان داده، میخواهی که به رضایت مولا برسی، میخواهی به بهشت برسی و وارد بهشت و نعیم بهشت بشی، رایگان نیست. الله تعالی می فرماید برای ورود بهشت باید سختی ها تحمل کرد، باید با مال و جان آماده بود، مال و جان تقدیم کن تا به بهشت برسی. لذا این ترغیب به سوی چی هست؟ به سوی جهاد است. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه، آیا شما میپندارید، گمان میکنید ان تدخلوا الجنه، اینکه وارد بهشت بشید، در حالی که ولما یاتیکم مثل الذین خلو من قبلکم، هنوز نیامده پیش شما واقعات و مصائبی که بر آنان بودن که قبل از شما گذشتن، اون مصائب که بر آنان آمد، اون حالاتی که بر اونها آمد، اونها هنوز بر شما نیامدن، اون سختی هایی که اهل حق در زمانهای گذشته کشیدند، اونهایی که برای دین و برای توحید همه نوع قربانی دادند، هنوز پیش شما اون احوال نیامده. احوال اونها مگه چی بود؟ الله می فرماید مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. به آنان رسید بأسا، بأسا ضررها و آسیبهای مالی را میگن، و الضراء ضررهای جانی. از نظر مالی برای اونها مشکلات آمد، از نظر جانی انواع مریضی ها، انواع شکنجه ها، انواع اذیت و آزار ها، همه نوع مشکلات برای اونها آمد. و زلزلو، زلزلو به انواع البلا، با انواع بلاها اونها به تکان افتادند، به تزلزل افتادند، چنان تکان داد اونها را مشکلات، حتی یقول الرسول والذین آمنوا، حتی که رسول می گفت و کسانی که ایمان آوردن با رسول، اونها می گفتن متى نصر الله، کمک خدا کی هست؟ این استفهام، استفهام طلبی هست. متى نصر الله استفهام چیه؟ یعنی خدایا ما نصرت را می طلبیم، کمک تو را می خواهیم، لذا به صورت استفهام گفتند. الله در جواب فرمود الا ان نصر الله قریب. اجابت الهی هست. صبر کنید بندگان من، صبر کنید اهل توحید و اهل ایمان، نصرت الهی و کمک و مدد الهی قریب هست. لذا این هست نمونه از شدائد، از سختی ها و مشکلات. بنابراین شما اهل حق، شما اهل توحید، اهل ایمان، هم برای هر نوع سختی آماده باشید، شما برای جهاد آماده باشید، نترسید. و برای گرچه نسأل الله العافیه، از الله عافیت می خواهیم، رسول الله به ما تعلیم دادند، ولی اگر مشکلات آمدند باید جا خالی ندهیم. یسألونک ماذا ينفقون، بعد از موضوع جهاد بحث انفاق است، نه؟ ای پیامبر، از شما سوال میکنند که چی انفاق بکنند. سوال چیزی دیگه هست، جواب چیزی دیگه هست. بعضی گفتن سوال از نوع مال است، چه نوع مالی ما خرج کنیم. بعضی گفتن از مقدار است، چه اندازه ما خرج کنیم. اما خدای عزوجل در جواب ذکر نمی فرماید چه مالی خرج کنید و همچنین ذکر نمی فرماید چه مقدار خرج کنید، گرچه در آیه بعدی جواب مقدار داده میشه، چون که اونها زیاد مهم نیستن. اون چه که مهم مصرفه، کجا خرج کنیم. وقتی که الله عزوجل این را مهمتر دیدند، اینو جواب دادند که برای شما این مطلب، این دقت بیشتر لازم است که کجا خرج کنید. ببینید جایی خرج کنید که هدر نره، ضایع نشه. لذا الله می فرماید یسالونک ماذا ينفقون، آنها از شما سوال می کنند، می پرسند چه خرج کنند. قل ما انفقتم من خیر، هر چه خرج می کنید از خیر، از مال، هر چه خرج می کنید خرج کنید. اما مهم اینه که فللوالدین والاقربین، برای پدر و مادر خرج کنید، برای خیشاوندان خرج کنید، والیتاما، برای یتیمان خرج کنید، والمساکین، برای مسکینان خرج کنید، وابن السبیل، برای مسافران. البته مراد از ابن السبیل مجاهد است، اونی که در راه خدا سفرش به خاطر چیه؟ جهاده. بیشتر مفسرین اینو گفتند، چون که اینجا بحث جهاد است. و ما تفعلوا من خیر فان الله به علیم، آنچه که شما انجام میدید از هر خیری، عام از انفاق و جهاد و غیر آن، الله به آن نسبت به آن داناست، علیم است، علم دارد. لذا مهم اینه که شما مصارف را درست تشخیص بدهید و به این مصارف خرج کنید. کتب علیکم القتال، بحث جهاد و انفاق است. لذا الله عزوجل می فرماید، بازم ترغیب به سوی جهاد است، بر شما جهاد نوشته شده، فرض شده، در حالی که و هو کره لکم، سخت است برای شما. اکراه به معنی ناپسند داشتن، در دل مکروه دانستن، در دل نسبت به او علاقه نداشتن. اما منظور از این اکراه، اکراه شرعی نیست، اکراه طبیعی هست. هر کسی طبیعتا جنگ را دوست ندارد، سختی را دوست، این در فطرت هر انسانه که انسان راحت طلب است. پس و هو کره لکم چی هست؟ طبعا پایینش می نیستید، طبعا برای شما سنگینه. اما و عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، چه بسا شما چیزی را نمیپسندید طبعا، در حالی که اون بهتر است برای شما. فی الحقیقه، در حقیقت و در واقع اون بهتر است. و عسى ان تحبوا شيئا، و چه بسا شما چیزی را دوست میدارید طبعا، میپسندید، مثلا در خانه موندن را، پیش زن و عیال، بچه، اینجا بشین خونه، بیرون نرو، زحمت نکش، جهاد نکن. اما و هو شر لکم، در واقع اون شر است برای شما، به ضررتون است، شما تشخیص نمیدهید. والله یعلم و انتم لا تعلمون، هر چیز را و حقیقت هر چیز را الله میداند، شما نمیدانید. بنابراین شما چیکار کنید؟ شما به دستور خدا و به فرمان خدا اطاعت کنید، از الله حرف شنوی داشته باشید. یسالونک عن الشهر الحرام قتال فیه، دیروز خدمت شما واقعی را عرض کردم که این آیه در رابطه با اون واقعه هست، نبردی و جنگی در میان مسلمانان و مشرکان جاری بود در مقام نخله و آخرین روز جمادی الثانی بود و فردی به نام عمرو بن الحضرمی یا عمر بن الحضرمی این ابن الحزرمی کشته شد در همین معرکه در 29 جمادی الثانی. فکر میکردن مسلمانان در حالی که اول رجب بود. لذا این وقتی که کشته شد برای مشرکین و برای دشمنان دین یک سوژه شد، یک تبلیغاتی، تبل تبلیغاتی به دست گرفتن که این مسلمانان که ادعای شرافت و ادعای کرامت و ادعای فضیلت می کنند، اینها اصلا احترام ماهای حرام را ندارند. در ماه حرام کشتند ابن الحزرمی را. الله عز و جل در این آیه جواب دادند. علامه ابن جریر می فرمد کانو یظنون تلک اللیل من جمادا، مسلمانان اون شب را از جمادی الثانی فکر می کردند. و کانت اول رجب ولم یشعرو، اول رجب بود اونا نمی فهمیدند، اونا متوجه نبودند. لذا الله می فرماید یسألونک عن الشهر الحرام قتال فیه، شما را سؤال می کنند از ماه حرام یعنی از رجب. قتال فیه بدل است از عن الشهر الحرام، یعنی جنگ کردن در ماه رجب را، در ماه حرام را. جواب میده الله قل قتال فیه کبیر، این جواب تحقیقی هست، جنگ کردن در اون خیلی سنگین است، جرم بزرگی هست. اما پنج چیز را الله عز و جل بیان می فرماید که این پنج چیز می طلبد. جنگ کردن در اون راه، در اون ایام اشکالی داشته نباشد. پس این جواب الزامی هست. وصدن قل قتال فیه کبیر جواب تحقیقی بود، الان از اینجا جواب الزامی شروع میشه. وصدن عن سبیل الله، یک، باز داشتن از راه الله، مردمان را نگذار که مسلمان میشن، باز بدار از اسلام که شما مشرکی می کردید. دومین و کفر بهی، کفر به سبیل الله، کفر به اسلام. و المسجد الحرام، ها، عن سبیل الله و کفر به اولی همون صد عن سبیل الله و کفر بهی است. دومی و المسجد الحرام، و همچنین صد از مسجد حرام، مسلمانان را نگذاشتید که بیایند طواف بکنند، نگذاشتید به مسجد الحرام بیایند. این دو دلیل. و اخراج و اهله، و همچنین بیرون کردن اهلش، بیرون کردن اهل از کجا؟ اهل مسجد حرام از مسجد حرام. اکبر عند الله، این نزد الله خیلی سنگین تر است، خیلی بزرگتر است. پس اگر در ماه حرام یک نفر کشته شد، خب این یک کبیر هست، اما شما خیلی از این کبیرها دارید، خیلی از این گناهان سنگین دارید که به مراتب از اون بیشتر هستند. والفتنه تو اکبر من القتل، این علت چهارم است. اصلا شرک شما و فتنه انگیزی شما از قتل خیلی بزرگتر است. و علت پنجم ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا، و اینکه اینا همواره دشمن سرسخت شما هستند، همواره تلاش میکنن يقاتلونكم با شما بجنگند، حتى يردوكم عن دينكم، حتى شما را از دین شما برگردانند اگر بتوانند. لذا اینها مواردی هستند که می طلبد با اینها جنگ بشه ولو در ماه حرام. این کفریات و این جرمهای اکبر و سنگین جنگ در ماه حرام را چی می کند؟ مشروع می کند، جایز می کند. و من یرتدد منکم عن دینهم، اینجا الله تخویف بیان می فرمد. اونا هم باره سعی می کنند تا شما را از دین برگردانند. اما هر کسی برگردد از دینش منظور اینجا تشویق به سوی استقامت و ثبات در مقابل فشارهای دشمن. انسان تسلیم نشه، هر کسی برگردد از شما از دینش فیموت، بمیرد در حالی که و هو کافر، کافر بشه، مرتد بشه العیاذ بالله، نتیجه چی خواهد بود؟ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، این افراد برباد میشه، تباه میشه اعمال صالحشان در دنیا و آخرت. وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، و این انسان ها اهل جهنم هستند، اهل آتش هستند، هم فیها خالدون، اینها همیشه در اون جهنم ماندگارند، لذا در جهنم برای همیشه و برای ابد میمانند. بعد از این الله عز و جل، این تخویف بود نه، بعد از تخویف تبشیر. اما کسانی که بر ایمان استقامت میکنند و بعد از ایمان هجرت میکنند، جهاد میکنند، اینها برایشون چی در انتظار است؟ ان الذين امنوا والذين هاجروا، بدون شک کسانی که آمنو، ایمان آوردن، اعتقاد راسخی به الله دارن، والذین هاجروا، بعد از ایمان نوبت به چیه؟ عمل. کسانی که هجرت کردند از اوطانشان به سوی بلاد دیگر، و جاهدوا، و جهاد کردن فی سبیل الله، در راه الله برای اعلای کلمت الله، اولئک یرجون رحمت الله، اینها امیدوار رحمت های الهی هستند. اساتید ما نوشتن که این جمله جمله خبریه هست، به معنی انشائیه هست. خبر به معنی چیه؟ انشاء. اینها امیدوار هستند، یعنی امیدوار باشند، دستور میده خدای عزوجل امیدوار باشند. تو که ایمان داری و بر اساس اون هجرت کردی، جهاد کردی، امیدوار باش. اولئک یرجون رحمت الله، اینها امیدوار رحمت الهی هستند. والله غفور رحیم، الله عز و جل بخشاینده و مهربان است. یسالونک عن الخمر والمیسر، از شما سوال میکنند درباره شراب و قمار. ببینید مناسبت این آیات با گذشته، ما قبل از این بحث جهاد را خواندیم، گفتیم که در این سوره هم بحث جهاد است، هم امور انتظامیه هست. جهاد هم میکنیم تا اینکه نظم حاکم بشه، اما جهاد از مسائل ذو وجهین است. مسائل ذو وجهین به مسائل گفته میشه که در اونها دو بعد است، یک بعدش بعد مثبت، یک بعدش بعد منفی است، یک بعدش مفیده، یکی ضرره. لذا جهاد از این هاست که بعد مثبتش و بعد مفیدش غالب است. بعد منفیش چیه؟ کشته شدن، زخمی شدن، تلف شدن، که این ضرر است، اما پشت سر این ضرر چنان منافعی هست که ضرر کلادم است، ضرر اصلا نادیده گرفته میشه. پس جهاد از مسائل چی بود؟ ذو وجهین. بعد از موضوع جهاد پنج تا مسئله اینجا ذکر میشه که این پنج مسئله هر پنج تا ذو وجهین است. یعنی نگاه میکنی از یک طرف منافع، از یک طرف مضار، اما اینها مضارشون غالب است، یعنی عکس جهاد، ضررشون بیشتر است. مثلا اولین مسئله از مسائل ذو وجهین خمر و میسر است، شراب و قمار. شراب و قمار ذو وجهین هستند، تو اینها منافع هم است. تو شراب مثلا لذت است، تفکه و خوشگذرانی هست، در قمار هم چنین برد هست، میلیون ها تومان یک شب به جیب زدن است، این منافعش. اما مزاری هم دارد که مزارش، ضررهایش، آسیبهایش به مراتب از منافع چیه؟ بیشتره. این آیه اولین آیه بود که درباره شراب نازل شد و از اینجا بسیاری فهمیدن که این قباحت داره، این ضررش بیشتره. از همین جا بعضی ها دست کشیدند از اصحاب و یاران رسول الله صلی الله علیه وسلم. لذا الله می فرماید یسألونک عن الخمر والمیسر، شما را سؤال می کنند درباره شراب و قمار. قل فیهما اثم کبیر، بگو در اینها گناه بزرگ هست. و منافع للناس، و همچنین منافع برای مردم هست، منافع من الربح فی التجاره والالتزاز والسرور وحصول المال بلا تعب، اینا همه منافع هست، فایده هست تو تجارت اینها، و لذت حاصل کردن تو نوشیدن شراب و همچنین پول به دست آوردن، سرور خوشی هست، و حصول المال بلا تعب، بس اوقات در قمار مال بدون زحمت به جیب میرسه حاصل میشه، پس این منافع است. اما و اثمهما اکبر من نفعهما، گناهشان از نفعشان بیشتر است. گناهشان از نظر حقیقی نگاه کنی هم مزارش آسیبهایش بیشتر است از منافع، و بالاترین علت اینه که خلاف دستور الله هستند هر دوتا. لذا چیزی که خلاف دستور الله باشد اون دیگه ضررهایش اصلا قابل جبران نیست. و یسألونک ماذا ینفقون، مسئله دوم، سوال دوم، شما را میپرسند که ماذا ینفقون، چه مقداری خرج کنند، چه مقداری خرج کنند. ببین اینم زوجه این است، به ظاهر نظرر دنیاوی هست اما نفع اخروی هست. قل العف، به آنان بگو ای پیامبر العف، عف یعنی اضافه. عف را تفسیر قرطبی تفسیر کرده ما فضل عن حوائجهم. عف کدام است؟ همان که از حاجت و از نیازی باشد بیشتر باشد، اون را میگه عف، اون را خرج کنید. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون، این گونه خداوند برای شما آیات را بیان می فرماید شاید شما فکر کنید، این غرض تبیین است. لعلكم تتفكرون في الدنيا والاخره، این في الدنيا والاخره متعلق تتفكرون است، یعنی بیندیشید در امور دنیا و آخرتتون، به منافع دنیا و آخرت بیندیش. ببینیم منافع دنیایت اینه که اگر شما خرج کنید، خرج نکنی بهتر، پول برات میمانه، پس انداز میشه، این منافع دنیای. اما اگر خرج کنی پس انداز آخرت میشه. خب کدومش بهتره؟ مشخصه. دوم، اگر نیازت هست خرج کنی، نیازت هست و خرج کنی، اون وقت ضرر میکنی، چون که خودت بعدا محتاج میشی. اینجا همون خرج نکردنش بهتر است. لذا به همه ابعاد بیندیش، به همه ابعاد فکر بکن. فی الدنیا والآخره به این معنا هست که تتفکرون فی الدنیا والآخره، فتحبسون عن اموالکم ما يصلحكم في معاش الدنيا وتنفقون الباقي فيما ينفعكم في العقبه. قرطبی گفته فکر کنید در امور دنیا و آخرت، اونی که نیازتون در دنیا است اون حبس کنید، اون خرج نکنید، برای زن بچه‌تون بذارید، از گرسنگی نمیرند. اما اونی که اضافه هست برای آخرت هم نیاز به چی پس انداز و ذخیره دارید. و یسألونک عن الیتاما، این مسئله سوم از وجهین است. یتیم از یک طرف مالش به نفع، از یک طرف به ضرر است. الله عز و جل اینجا نگفته که چه کار بکنید، چون که ببینید مال یتیم وقتی که در دست شما باشه، بسا اوقات اگر با مالتون خلط کنید و غاطی کنید به نفع یتیمه، گاهی اگر خلط کنید به ضرر یتیمه. لذا الله تعالی فرموده قل اصلاح لهم خیر، این جواب جواب جامعی هست. قاطی میکنی یا نمیکنی، همراه با مالت میکنی یا نمیکنی، الا ای حال اصلاح برای اون یتیم بهتره. امکان داره گاهی شما مال یتیم را قاطی بکنی با مال خودتون، اولاد شما بچه های شما بیشتر استفاده بکنند از سهم یتیم، از سهم یتیم استفاده بکنند. خب این بده برای شما، خرابه، اینجا یتیم داره ضرر میکنه. پس در این صورت چی؟ مالش را جدا کن بهتره. گاهی اگر جدا کنی هزینه های یتیم سنگین تر میشه. مثلا برای لباس هایش باید جداگانه شما برنامه ریزی کنی، نمیدونم ماشین لباس شویی بگیری، فلان بکنی. برای وسایل خانهش، خورد و خوراکش، همه امکانات را، گاز و یخچال و همه اون چیزی که لازم است جداگانه بکنی، خیلی سنگین میشه هزینه ها. پس اینجا جدا کردن به ضرر یتیم است. بنابر این الله نفرموده که مال یتیم را با مالت خلط کن یا جدا کن. و انتو خالتون فاخوانکم، اگر خلط بکنید خب برادران شما هستند، یعنی مثل یک برادر نگاه کن که با برادرت چه کار میکنی. بنابر این اون چیزی که رب از شما انتظار دارد چی هست؟ اصلاح، یعنی صورتی را اتخاذ کن، راهی را انتخاب کن که در اون راه چی باشد؟ اصلاح مال یتیم باشد، ضایع نشه مالش. لذا الله می فرماید قل اصلاح لهم خیر، اصلاح برای آنان خیر است، هم در امور دنیوی و اخروی. و ان تخالطوهم فاخوانکم، اگر غاطی کنید آنها را در نفقه، فاخوانکم یعنی فلا بأس، اشکالی نداره، اونها برادران شما هستند. والله یعلم المفسد من المصلح، الله میداند اونی که نیتش فساده و اونی که نیتش اصلاحه. الله میداند به چه منظوری تو خلط کردی، غاطی کردی ما مال خودت. نیتت اگر فساد بوده، سوء استفاده بوده، هم الله میداند. اگر نیتت اصلاح بوده و برای او در واقع پسنداز کردن و برای او نگهداری مال بوده، هم الله میداند. والله یعلم المفسد من المصلح، یعنی الذي يقصد بالمخالطه الخيانه، اونی که با غاطی کردن و خلط کردن قصد خیانت دارد، اون هم الله میداند. و افساد مال الیتیم، اونی که افساد مال یتیم را قصد دارد هم میداند. و اكله بغیر حق عن الذي يقصد الاصلاح، اونی که میخواد بنا حق بخورد اون را الله میداند از اون کسی که قصد اصلاح دارد. معالم التنزیل. پس الا ای حال هدفت اصلاح باشه، در این هدف هر چی که صلاح میدانید، خلط یا جدا کردن. والله یعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لاعنتكم، اگر خدا میخواست شما را در مشقت و زحمت میانداخت. چطور در مشقت و زحمت؟ یعنی به شما دستور میداد که باید این راه بشه، باید مال یتیم جدا بشه، یا باید مال یتیم چنین مصرف بشه. یک راه را جلوی شما میگذاشت، خب برای شما امکان داشت اون راه چی بشه؟ سنگین بشه. لذا الله عز و جل یک راه جلوی شما نگذاشت، الله به شما اختیار داد، فقط فرمود نیتتون اصلاح باشه. پس الله در واقع عرصه را بر شما تنگ نکرده. الله عز و جل شما را در عنت و در مشقت و در زحمت واقع نکرده. اگر خدا میخواست این کار را میکرد. ولو شاء الله لاعنتكم ان الله عزیز حکیم، الله عزیز است، غالب است، هر کاری میتونه بکنه. اما در کارهای الهی چی هست؟ حکمت است. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن، مسئله چهارم از مسائل ذو وجهین، نکاح با غیر مسلمان، نکاح با مشرکه، این هم ذو وجهین است. از یک طرف ضرره، ضرر چیه؟ ضرر دینی است، ضرر خطر نسلت است. فردا نسلت، اولادت، جگرگوشت امکان داره که دینش دین غیر توحیدی بشه، مذهبش مذهب الحادی بشه، وقتی که تو برایش مادری مشرک انتخاب بکنی. پس این ضررش هست. نفعش امکان داره که کسی را که در نظر داری بلا تشبیه زیبا رو باشد، زیبا باشد، خوب رو خوبصورت باشد، یا مالدار باشد. بعضی ها مال را مد نظر می گیرند، بعضی ها ظاهری را، ظاهر را و زیبایی را. پس اینا منافع هستند، اونم مزار هست. ببین مزارش بیشتره یا منافعش بیشتره؟ پس مزار بیشتره. به این خاطر الله می فرماید ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن، شما مشرکات را نکاح نکنید حتی که اونها ایمان بیاورند، مسلمان بشند، موحد بشند، میتونی نکاح بکنی. ولا امت مؤمنت خیر من مشرکت ولو اعجبتکم، کنیزک مؤمنی بهتر است برای شما از اون زن مشرکه، ولو اعجبتکم گرچه اون زن مشرکه پسند شما باشد، شما را در اعجاب و خوشی و تعجب واقع کند، زیباییش یا مالش. خلاصه گرچه بیشتر اون مشرکه را بپسندی، اما کنیزک سیاهی، سیاه شکل و بد شکلی انتخاب کنی، فقط ایمان در دلش باشد، درونش زیبا باشد، مؤمن و موحد و با تقوا باشد، این برایت بهتره. خب این دستور تنها برای مرد نیست، برای زنان هم هست. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، شما نکاح به نکاح در نیاورید مشرکین را، یعنی دخترانتون را به مشرکین ندهید، حتی یؤمنو، حتی که اونها ایمان بیاورند. برای ایمان هم لازم هست که شما باید اونها را امتحان بکنید، آزمایش بکنید، شما باید مطمئن بشید که واقعا این ایمانش ایمان واقعی هست. این به خاطر عرض کنم که ام القیس نیست، ایمان به خاطر ام القیس، همونطور که هجرت به خاطر ام قیس بود، ایمان هم به خاطر ام قیس نباشه. کسی بیاد ظاهرا، کسی پیش ما آمد گفت که من به این نتیجه رسیدم که مسیر درستی هست، از جای دوری آمده بود و راهنمایی بکن، آیات قرآن، احادیث از عقیده، از ایمان، از توحید، از آخرت برش گفتیم، گفت من همه را قبول دارم. بعد گفت خب الان به من یک گواهی بدهید. گواهی را چیکار میکنی؟ گفت من میخوام یک جایی ازدواجی بکنم در شهرستانی، به من گفتند که اول برو و ایمان بیاور، الان من آمدم که گواهی بگیرم. گفت پس به این خاطر آمدی؟ منظور اینه که بعضی ها میاند میگن ما ایمان میآوریم، امکان داره طرف مثلا مسیحی باشه، میگه من ایمان آوردم، این همون مهاجره ام قیس باشد. بنابر این لازم هست که چی؟ که ایمانش ایمان واقعی باشد. لذا حتی یؤمنو، تا ایمان بیاورد. ولعبد مؤمن خیر من مشرکین، یک برده مؤمن بهتر است از اون مشرکی که ولو اعجبکم، مشرک مورد پسند شما باشد از نظر مال و از نظر زیبایی و از نظر نسب و هرچی باشد. چرا؟ اولئک یدعون الی النار، اینها فرا می خونند به سوی آتش. مشرکین انسان را به سوی آتش می خوانند. ای الی الاعمال الموجبت للنار، قرطبی گفته اینها شما را دعوت می دهند به سوی اعمالی که اون اعمال موجب آتش میشه. اینجا جوان مسلمان اون عشق یا اون عرض کنم حب ظاهری، چشم گوشش را و حواسش را پرده گرفته، فقط یک چیز را میبیند، آخرت را نمیبیند، ایمان را نمیبیند، نسل آینده خودش را مطالعه نمی کند. لذا الله عز و جل در قرآن به ما حقائق را میگوید، الله عز و جل دور را میبیند، حتی اون دنیا را الله از اون دنیا برای ما میگه. اینجا درسته که آتش عشق قلب تو را گرفته، اما این خبر داری که اولائی که یدعون الى النار، اینها شما را وادار میکنن، شما را فرا میخوانند و دعوت میدهند به سوی اون اعمالی که اون اعمال چی هست؟ موجب آتش میشه. لذا اولائی که یدعون الى النار، قرطبی گفته الى الاعمال الموجبت للنار. اما خداوند که شما را راهنمایی میکند، خیرخواهی میکند، به سوی چی چیزی شما را دعوت میده؟ والله يدعو الى الجنه والمغفره باذنه. الله فرا میخواند، دعوت میدهد بندگان خودش را به سوی بهشت و به سوی مغفرتی که باذنه، به توفیق الله حاصل میشه. لذا شما به حرف الله توجه کنید، به امر الله شما اطاعت کنید، نه به احساسات درونتان و به اون عشق ظاهری که در شما هست. و یبین آیاته للناس. والله يدعو الى الجنه والمغفره، یعنی چه؟ بازم علامه آلوسی نوشته ای الى اعتقاد الحق والعمل الصالح الموصلين اليهما. شما را خداوند به سوی اعتقاد حق و به سوی اعمال صالح، که اعتقاد حق و عمل صالح هر دو انسان را میرساند به کجا؟ به سوی بهشت. شما را به سوی اونها دعوت میده. و یبین آیاته للناس لعلهم یتذکرون. این گونه شفاف واضح آیات خودش را برای مردم بیان میکند تا مردم پند بگیرند، اندرز داشته باشند، بگیرند. و یسالونک عن المحیض. این مسئله پنجم ذو وجهین است. عرض کردم پنج تا مسئله هست. مسئله پنجم در رابطه با همخوابی با زنی که حائضه هست، مریضی ماهواری دارد. این هم دو جنبه دارد، یکی جنبه اون بلا تشبیه شهوت و بلا نسبت شهوت است که به ظاهر منفعت است، اما جنبه ضررش مریضیه، عرض کنم تعفن خون هست، نجاسته، که اون خون و نجاست علاوه از این که نجاست هست، عفونت هست، مریضی هست، مشکلاتی داره از نظر حتی جسمی، برای مرد و زن عوارض منفی داره. اطباء هم امروز اذعان دارن که در اون حالت مقاربت و همخوابی از نظر جسمی سخت به ضرر دو طرف است. پس یک طرف منافع، یک طرف مزار، و بالاترین مزار اینه که الله من فرموده. لذا این هم از شد از مسائل ذو وجهین. و یسالونک عن المحیض قل هو اذن. این اذیتی هست، یعنی نجاستی هست. فاعتزل النساء فی المحیض. از زنها فاصله بگیرید در حالت حیض. منظور از فاصله گرفتن چی هست؟ همه گفتم منظور ترک مجامعت، نه دیگه فاصله ای. ببینید در این رابطه افراط و تفریط وجود داشت قبل از اسلام. یهودی ها که اصلا وقتی که زن مریض می شد عادت ماهیانه داشت، اصلا با اون زن در یک اتاق نمی نشستند، در یک سفره غذا نمی خوردند و بر یک رخت خواب نمی خوابیدند، که اصلا در یک اتاق نمی خوابیدند. زن مثل یک موجودی که مشکل داره، نجاست داره، باید بره گوشه تاز از این عادت پاک می شد. نوعی انزجار، نوعی تنفر. مسیحیان نه، مسیحیان همه نوع اختلاط ها را داشتن، حتی هم خوابی مقاربت، از نظر اونها هیچ ایرادی نداشت. اسلام آمد اعتدال است، نه؟ دستور داد که همخوابی نباشد. فاعتزل النساء فی المحیض، عرض کردم که ای اجتناب و مجامعتهن، از مجامعت اجتناب کنید. اما دیگه اینکه اجتماع مجامعت، بزرگان ما تفسیر میکنن معنیش اینه که دیگه چیزا ممنوع نیستن. در یک اتاق، بر یک سفره، بر یک رخت خواب میتونن در کنار هم زن و شوهر باشند. پس اونطوری که یهود افراط میکردند یا مسیحیان تفریط میکردند، هر دوی اونها نیست، اعتدال است. ولا تقربوهن حتی یطهرن، منظور از لا تقربوهن بالوطی والمجامعه، نزدیکشون نشوید از نظر همخوابی حتی که پاک بشن. فاذا تطهرن، وقتی که خوب خودشون را پاک کردن، بالماء منظور است، با آب یعنی غسل کردن، فأتوهن من حيث امركم الله، بیایید پیش اونها، کنایه از جماع هست، بیایید نزدیک اونها از اون جایی که الله عز و جل شما را امر کرده، از طریقی که الله اجازه داده، نه از طریقی که خلاف فطرت بشری هست، خلاف فطرت حتی حیوانی هست، که این را در آیه بعد توضیح میدم. ان الله يحب التوابین ويحب المتطهرین، الله عز و جل هم ترغیب توبه میده و هم ترغیب پاکی. الله عز و جل هم توبه کنندگان را، کسانی که بار بار به الله رجوع میکنند، اشتباه میکنند، به خدا برمیگردند، اونها را دوست دارد، و هم چنین کسانی را که پاکی و پاکیزگی انتخاب میکنند. دین اسلام واقعا دین پاکی است. الله عز و جل خیلی به پاکی تاکید دارد، به پاکیزگی تاکید دارد. همین طور که مجامعت نوعی پاکی هست، مرد هم پاک بماند، زن هم پاک بماند. پس الله عز و جل این گونه پاکان را دوست دارند که پاکیزگی را انتخاب میکنند. نساؤکم حرث لکم، این علت ما قبل است که فأتوهن من حیث امرکم الله، شما نزدیک اونها بیایید از همان طریقی که الله دستور داده. باز اینجا خداوند فرماید که زنان شما به منزله حرث هستند، به منزله کشت هستند. الله عز و جل تشبیه داده به زمینی که در اون زمین کشتکاری میشه، در اون زمین بذر ریخته میشه. وقتی که بذر در زمین ریخته بشه، نتیجهش خوبه، نتیجهش محصوله، نتیجهش میوه هست، نتیجهش عرض کنم که طعام هست، حبوبات هست. پس منظور اینه که زنها هم مثل اون زمین حرث هستند. اما اینجا دو تا هستند، دو چیز هستند، یکی راه حرث و یکی راه فرث، راه نجاست که همون دوبر هست. یه مسئله هست که امروز خیلی ها مطرح هستن، خیلی ها سوال میکنند که الاعوذ بالله، نزدیکی کردن از راه فرث، از راه پشت، حکمش چیه؟ اینجا قرآن صراحت بیان کرده و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هم نفرین فرموده و لعنت کرده اونهایی را که اونها از راه غیر فطرت وارد میشند. اون راه، راه فطرت حیوانی عرض کردم، همین حرفه. راه فرض حتی فطرت حیوانی نیست. هیچ حیوانی به حیوان دیگه تعرض نمی کند، نزدیکی نمی کند از راه دوبر و از راه پشت. فقط میگویند که خنزیر و خوک اینطور هستند. خنزیر و خوک، حتی از کنم که خنزیر نر به طرف خنزیر نر میره، بقیه جا شما نگاه کنید حیوانات نر به طرف حیوانات نر هیچ وقت نمیرند. حتی حیوانی که تشخیص نمیده که اون حیوان دیگه نره یا ماده، میره بو میکنه، احساس میکنه وقتی که نر است، نزدیک نمیره، چون وقتی که نر باشه راه، راه فرسته دیگه، راه عرصی وجود نداره. الان این کفار که گوشت خنزیر میخورند، انسان از هر گوشتی که استفاده بکنه اون حیوان اثرات خودش را خواهد داشت. لذا گوشت خنزیر که استفاده میکنند، فطرتشون هم عوض میشه، فطرت همون فطرت خنزیری میشه، فطرت خوکی میشه. که بسیاری ها هستند برای اونها راه حرف لذت نداره، برای اونها راه فرس و راه دوبر برای اونها بهتر است. لذا اینها مورده، اینا نه اینکه بر فطرت انسانی قرار ندارن بلکه بر فطرت حیوانی هم قرار ندارن، از حیوان هم بدتر، بر فطرت خوکی که نجس العین هست قرار دارن. بسیاری از مسلمان ها این مسائل را شاید در فضاهای مجازی جاهای دیگه میخوانند و میشنوند و بعضی ها متاسفانه به همین عمل میکنن، بعضی ها حتی جرات میکنن میپرسند از علما. خوبه جرات کردن پرسیدن، ولی خیلی این عمل شنیع هست از نظر اسلام، از نظر رسول الله صلی الله علیه و سلم. لذا الله عز و جل اینجا صراحت فرمود فأتوا حرثکم انا شئتم، شما از طریق راه حرث وارد بشید، ای قبول. انا شئتم یعنی کیف شئتم، کیفیت مهم نیست. کیفیت چون که بحثی هست که یهودی ها می گفتند هر کسی که به همون راه فرس بیاد اما از طریق پشت بیاد، بچه نمیدونم احوال میشه، چشمش کج میشه، اینها اعتبار نداره، فقط طریق طریق غیر مشروع نباشد. اما الله عز و جل میفرمد و قدموا لانفسکم، تنها این مسائل مهم نیست، برای خودتون برای آخرت خودتون چیزی تقدیم بکنید، یعنی به فکر آخرت هم باشید، پیشا پیش اونجا بفرستید. واتقوا الله، این نسخه عمل است. وقتی که خدا ترسی نیست، این همه بدبختی ها هست، این همه مریضی ها هست، این همه بیبندوباری ها هست. لذا نسخه عمل بر تمامی احکام الهی تقوا و خدا ترسی است. و تقوا چگونه ایجاد میشه؟ نسخه تقوا وعلمو انکم ملاقو، یقین بدانید، باور کنید که انکم ملاقو، شما خدا را فردا ملاقات میکنید. وقتی که بدانی فردا خدا را ملاقات میکنی میترسی، تقوا حاصلت میشه، خدا میپرسه ای بنده چیکار کردی تو دنیا. لذا وعلمو انکم ملاقوه موجب چی هست؟ موجب حصول تقوا. و بشر المؤمنین، مجد بده ای رسول الله مؤمنین را، مؤمنین هستن که می ترسند از الله، مؤمنین هستن که به فکر فردای خودشون هستند. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. امر دیگر از امور انتظامیه، الله عز و جل را هدف سوگندهای خودتان قرار ندهید. یا عرضه به معنی مانع میشه، نام خدا مانع بشه به علت قسمتون. لأیمانکم لام لام چی هست؟ تعلیلی هست. ولا تجعلوا الله عرضه، شما اسم خدا را و نام خدا را مانع قرار ندهید. لأیمانکم به سبب سوگندهایتان، به سبب قسمهایتان، لام تعلیلیه ترجمه کنید. ان تبروا و تتقوا و تصلحوا بین الناس. اینجا من مقدر است. من ان تبروا، از اینکه شما نیکی کنید، از اینکه شما راه تقوا را اختیار کنید، از اینکه شما بین مردم اصلاح ایجاد کنید. مثلا کسی قسم خورده که من پیش پدرم نمیرم، خب الان میگه برو، پدر میگه من قسم خوردم، الان این نام خدا را چی؟ مانع نیکی، خدمت پدر رفتن نیکی هست، از اعمال بر هست. من به مسجد نمیروم، تقواست. لذا میگه من به این مسجد، برای رفتن این مسجد سوگند خوردم. پس نام خدا را تو مانع کار نیک قرار میدهی. چنین قسم های نخورید، چنین سوگند هایی که اون سوگند مانع بشه بین مردم اصلاح کنی، صلح ایجاد کنی، الله عز و جل را و نام الله را چنان هدف قرار ندهید، چنان مانع نکنید. اولا عبارت هایی که مفسرین نوشتن و این تفسیر را تایید می کند، العرض عبارت عن المانع، تفسیر کبیر، ولا ترجعل الله عرضتا، عرضه یعنی مانع. لأيمانكم لام تعلیلیه، اللام تعلیلیه، بله، تقریر الآیه یعنی توضیح و تفسیر آیه این است، ولا تجعلوا ذكر الله مانعا بسبب ايمانكم، ذكر خدا را و نام خدا را آوردن به عنوان قسم، این را شما مانع قرار ندید بسبب ايمانكم، بسبب اینکه سوگند خوردید، من تبر، از اینکه نیکی کنید، یعنی مانع نیکی، تفسیر کبیر. على اي حال، پس معنا این میشه که ولا تجعل الله، شما نام خدا را و ذکر خدا را قرار ندهید عرضتا، مانعی لایمانکم، به سبب سوگندهایتون که سوگند به نام خدا خوردید، ان تبرو یعنی من ان تبرو، از اینکه شما نیکی کنید، و تتقو از اینکه شما تقوا را اختیار کنید، و تصلحو بین الناس از اینکه شما بین مردم صلح ایجاد کنید. شما نام خدا را مانع همه اینها قرار دادید، نکنید. والله سمیع علیم، خداوند شنوا هست هر قول شما را، و علیم و دانا هست هر فعل شما را. شما تحت نظارت رب العالمین قرار دارید. خب بحث سوگند که آمد، بحث قسم آمد، چند نوع قسم است که خداوند عز و جل اینجا اشاره فرموده. یکی هست قسم لغو، البته در تعریف لغو اختلاف است. لغو بعضی گفتن اینه که انسان بدون قصد و بدون نیت قسم میخورد. مثلا عرب ها عادت داشتن وقتی که مهر میدیدن میگفتن که والله ان هذا الحلال، خب چی نیازی قسم بخوری، مهر داری نشون میدی. خب والله همینطور بسر زبان هاست، عادته، این قسم ها لغو هستن. بعضی گفتن نه، لغو این است که انسان به سوگند میخوره به چیزی که اعتقاد دارد شده در حالی که نشده. مثلا کسی فکر میکنه که زید وفات کرده، سوگند میخوره وفات کرده، فکر میکنه وفات کرده، در واقع وفات نکرده، خبر اشتباهی بهش رسیده. الان این قسم لغو، چون انسان نمیدونست خلاف واقع است. این دو تعریف مال لغو هستن. دومی هست یمین غموس. غموس اینه که انسان بعضاً به گذشته قسم میخورد اما به دروغ قسم میخورد. کاری کرده قسم میخوره من نکردم، در حالی که انجام داده، میدونه تو قسم دارم دروغ میگم. لذا این غموس است، این از کبائر است، از گناهان کبیره است، نام خدا را به دروغ شاهد گرفتن. و سومی هست منعقده. منعقده این هست که انسان نسبت به آینده سوگند میخورد، سوگند میخورد فلان کار را میکند در حالی که نمیکند، یا نمیکنه بعدا انجامش میده. این وقتی که سوگند خودش را شکست، اینجا کفاره قسم لازم است که آیهش خودش میاد. لذا الله عز و جل میفرماید لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم، الله عز و جل شما را مؤاخذه نمیکند با سوگند لغو در سوگندهایتان، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، اما الله شما را مؤاخذه میکند در آخرت به آنچه که کسب کرده دلهای شما، یعنی قلبا شما خلاف کنید. والله غفور حليم، الله عز وجل بخشاینده است اما حلیم هم هست، زود مؤاخذه نمیکند تا شما توبه کنید. للذین یؤلون من نسائهم، بحث قسم آمد، یک نوع از قسم های جاهلیت را جب بحث میکنه به نام ایلا. ایلا هم معنی لغویش هست قسم، اما معنی اصطلاحیش اینه که انسان سوگند یاد کند، قسم خاصی است که من نزدیک زنم نمیرم، سوگند یاد کند برای مدت 4 ماه و بیشتر. البته در زمان جاهلیت هیچ حدی نداشت، اسلام برای 4 ماه را تعیین کرد، چون که در زمان جاهلیه کسی سوگند میخورد تا 1 سال نمیرفت بازم زن زنش بود. اما در این صورت ظلم میشد بر زن. اسلام این قاعده و این ضابطه را گذاشت که اگر کسی قسم خورد که نزدیک زنم نمیروم تا 4 ماه و بیشتر از 4 ماه، خب اگر قبل از اون رفت که بر او کفاره قسم است، اما قبل از اون نرفت 4 ماه گذشت، اون وقت دیگه این زن لازم نیست تا 2 سال و 3 سال همینطور معلق و آویزان بماند. از 4 ماه که گذشت بعد از اون یک طلاق واقع میشه، طلاق باین واقع میشه. بنابراین زن را الله عز و جل از قید چنین مرد ظالمی چی میکند؟ آزاد میکند. للذین، این خبر مقدم است، للذین یؤلون من نسائهم تربص 4 اشهر، مبتدا مؤخر است، برای آن مردانی که ایلا میکنند یعنی سوگند میخورند که نزدیک زنشون نمیروند، من نسائهم سوگند میخورند برای زنهایشان، از زنهایشان، برای آنان چی است؟ تربص 4 اشهر، انتظار 4 ماه، تا 4 ماه منتظر بمانند، تا 4 ماه هیچ حکمی بر اونها مرتب نمیشه. بعد از 4 ماه یا قبل از 4 ماه، فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ، اگر رجوع کردن به زنهایشون، به همسرهایشون، بدون شک خداوند نسبت به اونها بخشاینده و مهربان است، خدا از کوتاهی اونها می گذرد. اما و این عزم الطلاق، قصد طلاق را داشتند، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، خداوند هم شنواست هم داناست، از نیت اونها خبر دارد، پس که نیامدن طلاق واقع میشه. بعد از 4 ماه چی میشه؟ طلاق واقع میشه، زن از شوهر جدا میشه. خب پس بحث طلاق آمد، بعد از طلاق چی داریم؟ عده داریم. اینجا الله عز و جل عده مطلقه را بیان می فرماید که چه اندازه اونها در عده بنشینن و بعد از عده می توانن شوهر جدیدی را برای خودشون انتخاب کنن. الله می فرماید والمطلقات يتربصن بانفسهن 3 قروء، زنهایی که طلاق داده شدند انتظار بکشن برای خودشان 3 ماه، 3 قرء. قرء همانطوری که در اصول خواندید هم شامل حیض میشه و هم شامل طهر میشه. از نظر امام ابو حنیفه رحمه الله معنای قرء به معنای حیض است، یعنی 3 تا حیض، 3 تا مریضی، 3 تا عادت ماهیانه سپری بکنند، امکان داره این 3 تا در ظرف 2 ماه بشه، امکان داره در ظرف 4 ماه بشه، بعضی ها زودتر عادتشون میاد، بعضی ها دیرتر. لذا اون چیزی که از عوام بین عوام معروف 3 ماه و 10 روز نیست، اون 4 ماه و 10 روز عده متوفا عنها زوجها است. ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن. ببینید اینجا که بدونیم عده تمام شد یا نشد، اینجا شهادت همین زنی که داره عده میگذراند معتبر است. اون زن میتونه بگه که من 3 تا عادتم تمام شد، یا واقعا حامله هست میگه من حاملم، کسی دیگه نمیدونه. پس الله عزوجل اینجا به زنها خطاب میکنه، زنها اشاره میکنه که برای آنان حلال نیست که کتمان کنند، واقعیت را نگویند، واقعیت را بگویند تا تکلیف روشن بشه. اگر واقعا سه تا عادت گذشته دیگه از قید این مرد آزاد شده، تمام شده، اونجا احکام دیگه مرتب میشه. اگر سه تا عادت نگذشته یا در رحمش بچه هست، حامله هست، هم باید بگه تا اونجا احکام دیگری چی بشه؟ مرتب بشه. زولا یحل لهن ان یکتمن ما خلق الله فی ارحامهن، حلال نیست، جائز نیست برای آن زنان که کتمان کنند، مخفی کنند آنچه که الله خلق فرموده، آفریده در رحمشان، در رحمشان یا حمل است یا حیض است، از این دو تا یک چیز است. ان کن یؤمن بالله والیوم الاخر، اگر ایمان به خدا و روز آخرت دارند، این وعید است، تهدید است، یعنی اگر ایمان داری مخفی نکن. اینجا مفهوم مخالف اعتبار نداره، یعنی اون زنهایی که ایمان ندارند، مثلا اهل کتاب هستند، اونها میتونن کتمان بکنند، نه این معنی نیست، بلکه الله به این زنها میگه کتمان نکن اگر مؤمن هستی، وعید است. لذا میفرماید قرطبی هذا وعید عظیم شدید لتأکید حرمت الکتمان، این وعید عظیم و شدیدی هست برای اینکه حرمت کتمان را تأکید بکنند، که واقعا کتمان و مخفی کردن این موضوع شدید است و سخت است. لیس المراد ان ذلک النهی، تفسیر کبیر گفته مراد این نیست که این نهی الهی مشروط بکونها مؤمنه، که اگر مؤمن بود مخفی نکند، اگر مؤمن نبود مخفی کند، نه خیر، مراد این نیست. و بعولتهن احق بردهن فی ذلک، در همین مدتی که انتظار میکشند، یتربصن بانفسهن ثلاثه قروء، در حالی که سه تا طلاق نداده، مثلا یک طلاق داده، شوهرانشان احق هستند به رد این زنها، یعنی از کسی دیگه که دنبال نکاح این زن باشد، همین شوهر خودش حق دارتره، در صورتی که هنوز عده تمام نشده، رجوع کند. شوهرانشان احق هستن به رد آن زنان فی ذالک، در همین مدت انتظار، ان ارادو اصلاح، البته شرطش اینه که شوهر اراده اصلاح داشته باشه، نه اینکه بخواهد که دوباره اون زن را چی بکند، اذیت بکند. اینجا هدف چی هست؟ قصد اصلاح هست، قصد ضرر نیست. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، و برای زنان است مثل آنچه که بر آنان است طبق دستور شرعی. یعنی چه؟ یعنی همونطور که شوهر باید به فکر اصلاح باشد، زن هم باید به فکر اصلاح باشد. مراد اینه که زن هم هدفش افساد نباشد، فساد نباشد. والمراد بالمماثله هم المماثله فی الوجوب لا فی جنس الفعل، در وجوب، یعنی همونطور که بر مرد واجب است که به فکر اصلاح باشه، بر زن هم واجب است که به فکر اصلاح باشد. اما وظیفه مرد چیزی دیگه است، وظیفه زن چیزی دیگر. ولی الرجال علیهن درجه، اما مردان بر زنان درجاتی دارن، به این معنا که مسئولیتشون سنگین تر است، وظیفهشون مهم تر است. والله عزیز حکیم، الله تعالی غالب است، احکام را بر اساس اون صادر می کند و کارهای الهی حکمت دارد. لذا هر دستوری برای مرد، برای زن، این مملو از حکمت نیست. خب، الطلاق مرتان، بحث طلاق دیگه، قبل از این ایلا نوعی طلاق بود و بحث عدت، اینا همه امور انتظامیه هستند. برای ارتباط بین اعضای خانواده، بین اعضای یک شهر، این قوانین را رعایت کردن بسیار لازم هست. الطلاق مرتان، این بیان عدد طلاق است. طلاق ابتداعا دوتا هستند، یعنی تا دوتا حق رجوع هست. کسی طلاق میده یک طلاق بده، بیشتر از آن دوتا طلاق. بعد از دو طلاق چه حکمی متوجه مرد است؟ چون این دوتا طلاق طلاق رجعی هستند، لذا مرد اختیار دارد. فامساكم بمعروف او تصریح باحسان، نگهداری کند زن را بعد از دو طلاق طبق دستور شرعی، او تصریح باحسان یا رهایش کند، بازم به احسان با خوبی اذیتش نکند. یا واقعا زن زندگیش هست، رجوع کنه نگهداریش بکنه باش زندگی بکند. اگر نه با هم ناسازگاری دارند، با احسان و خوبی اون را چی بکند؟ رها کند. ولا يحل لكم ان تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. یکی از رسومات جاهلیت این بود که مردی که زنی را طلاق میداد، مثلا 10 سال باش زندگی کرده، 20 سال زندگی کرده، بعد از 20 سال طلاقش داد، هر چی بهش داده از او پس میگرفت. طلایی داده، نقره‌ای داده، لباسی داده، وسایل خانه، همه را شوهر پس میگرفت. خب این همه سال که باش زندگی کردی، اینها چی شد دیگه؟ هیچ نوع ترحمی نبود بر ضعیف و هیچ نوع انعطافی، نرمشی نسبت به زنها از خود نشون نمی دادن. لذا الله عز و جل می فرماید الان که طلاق دادی، از همدیگه جدا شدید، هر چی که تا به حال دادی برای شما جایز نیست که شما اونها را پس بگیرید. الان یکی موضوع خل است، اون بعد می آید که دوتا مرد و زن به صورت خل از هم دیگه جدا می شوند یا به صورت طلاق علی المال جدا می شوند، اونا بماند. اما بعضی اوقات شوهر برای زن هدیه می گیرد، نه به صورت مهریه. همینطور زنش هست، دوستش داره، برش هدیه می گیره، برش طلا می گیرد، برش ساعت گرانبهای میگیرد. خب بعد از اینکه طلاق میده میگه من هر چی گرفتم به من پس بده. این همون جاهلیت شد. طلاق گرفتی، اون وقت زنت بوده، خوشت آمده ازش، برش هر چی گرفتی، الان جایز نیست برات که دوباره اونها را بگیری. هدیه کردی، هبه کردی، بخشش کردی، بالخصوص برگرداندن هبه و بخشش مثل این میماند که انسان قیع میکند بلا تشبیه و قیع را دوباره میبلعد. لذا الله عز و جل میفرماید ولا يحل لكم ان تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، حلال نیست برای شما، جائز نیست ان تأخذوا اینکه بگیرید، مما آتیتموهن، از آنچه که دادید به اون زنها چیزی را بگیرید، الا ان یخافا الا یقیم حدود الله، مگر در یک صورت گرفتن مهر درسته که زن و شوهر می ترسند که با هم اگر زندگی کنند حدود الهی را قائم نمی کنند، یعنی دستوراتی که خدای عز و جل درباره حقوق زوجین داده اونها نمیتونن رعایت بکنن. زن نمیتونه این شوهر را تحمل کند، خدمتش را بکنن، شوهر نمیتونه این زن را تحمل بکنه. در این صورت مثلا زن خواهان است، زن میگه من زندگی نمیکنم، شوهر نمیخواد ازش جدا بشه. اگر شوهر میگه نه منم نمیخوام، خب طلاق بده، مهریه و همه چیز را باید بزن بده، نفقه، مهریه و و از چی هست. اما شوهر میخواد زندگی کنه، زن نمیخواد، خب زن میتونه، جایز است برای زن که فدیه بده به شوهر، فدیه به اندازه‌ای که ازش گرفته، یعنی مهریه ده میلیون تو ماریه گرفتم، این ده میلیونی میگه ازت گرفتم بهت میدم که من طلاق بدی. لذا الله میفرماید که فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر شما بقیه دوربری ها اطرافی ها ترسیدید اللّٰه یقیم حدود الله، که این زن شوهر حدود الهی را قائم نمی کنند، فلا جناح علیهما، بر آن دو گناهی نیست، فی مفتدت به، در آنچه که زن به عنوان فدیه می دهد. زن به عنوان چی می دهد؟ فدیه می دهد به شوهر. در حدیث آمده اون بیشتر از اون مهری که گرفته نباشد. ببین وقتی که زن به عنوان فدیه داد، گفت بیا این ده میلیونی که ازت گرفتم، ده سکه که گرفتم به تو پس میدم، من خلع کن، اونم خلع کرد، این خلع طلاق باینی هست از نظر امام ابو حنیفه و امام مالک، از نظر امام شافعی طبق قولی باین هست، طبق قول این فسخی هست، این طلاق حساب نمیشه، نکاحشون فسخ میشه. به هر حال این طلاقی دیگه شد، جدا شدند، اما فدیه دادن از کردم به اندازه همون مهریه‌ای که داده یا طلایی که به عنوان مهریه داده میتونه فدیه بگیره. بعضی مردها ظلم میکنند، هر چی که هزینه کردن میگه ما همه را میخواییم. این درست نیست. مثلا چند میلیون خرج کردی برای ولیمت، برای عروسیت، اینها را همه به شکم مردم رفتند، مردم خوردند، زن باید پس بده؟ خیراتی بوده، صدقه بوده، ثوابش مال تو است، چرا این را از زن میخوای بگیری؟ یا وسایلی که زن استفاده کرده مثل لباس که اونها ضایع شدند، تلف شدند، الان نیستند، اینها را نمیتونه که انسان بگیره، اونی را میتونه بگیره که هنوز قائم باقیه، مثل وجه نقد یا ارز کنم که کالایی بهش داده یا طلایی گرفته به عنوان مهریه. لذا الله میفرماید تلک حدود الله فلا تعتدوها، اینها حدود الهی هستند، در این حدود الهی تعدی نکنید. و من یتعد حدود الله فاولئک هم الظالمون، هر کسی که حدود الهی را تعدی بکند این افراد چی هستند؟ ظالم هستند. خب در وسط بحث خلع آمد، اما ما ابتدا خواندیم که طلاق چند تا هست که بعد از اون رأی وجود داره؟ دوتا. بعد از اون دوتا سومی را اگر واقع کرد، فَإِن طَلَّقَهَا، این متعلق به الطلاق و مرتان هست. بعد از اینکه دوتا طلاق هستن، بعد از دو طلاق اگر طلاق سوم را داد، دیگه این زن برای این شوهر حلال نیست، نه با رجوع، نه با تجدید نکاح، نه صورت دیگر، مگر یک صورت دارد که اون صورت صورت حلاله هست، در ادامه میخوانیم. لذا الله میفرماید فَإِن طَلَّقَهَا، بعد از اون دو طلاق اگر این زن را طلاق داد، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، حلال نمیشه این زن برای اون مرد بعد از این، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، حتی که نکاح بکند شوهری دیگر. تنکحه صیغه مؤنث، معلوم میشه بیوه خودش، الان بدون پدر هم میتونه چی بکنه؟ نکاح بکنه. ببینید این زن نمیتونه دوباره پیش این شوهر اول برگردد مگر بعد از پنج مرحله. شوهر اول وقتی که طلاقش داد، یک عده بگذراند از این شوهر، عده که تمام شد، دو شوهر دیگه عقد کند، سه اون شوهر جدید، شوهر دوم باش همخوابی داشته باشد. فقط اون عقد کند و طلاق بده قبول نیست. 4. بعد از اون که اون باش همخوابی داشت طلاقش بده. 5. بعد از طلاق عده اون شوهر را هم تمام بکند، یعنی عده بگذراند. بعد از این 5 مرحله میتونه به شوهر اول برگرده. چنانچه امام رازی فرموده مذهب و جمهور المجتهدین، همه مجتهدین بر این باور هستند، مذهبشون اینه که ان المطلقه بالثلاث، زنی که 3 طلاق داده شده، لا تحل لذلك الزوج، برای این زوج جایز نیست الا به 5 طرائق، 5 طریقه یا 5 مرحله. اول تعتد منه، از این شوهر اول عده بگذراند، و تعقد للثانی، دومی اینه که عقد کند شوهر دوم را، سومی که ویطاؤها، اون شوهر دوم باش همخوابی داشته باشد، چهارمی که ثم یطلقها، اون طلاقش بده، و پنجم ثم تعتد منه، از اونم عده بگذراند. تفسیر کبیر. پس همین الله در این آیه فرموده حتی تنکه زوجن غیره، یعنی بعد از عدت این نکاح بکنه با شوهری دیگر. فان طلقها، اگر آن شوهر دیگر او را طلاق داد بعد از واتی، واتی را حدیث امرات رفعاتی کرده، مشخص کرده، فلا جناح علیهما، گناهی بر این زن شوهر نیست، ان یتراجعا، که به هم رجوع کنند به خاطر بچه ها، به خاطر منافع دیگرشون دوباره با هم عقد کنند، اما به شرط اینکه ان ظن ان یقیم حدود الله، اگر یقین دارند، اینجا ظن به معنی یقین است، اگر یقین دارند که حدود الهی را قائم میکنند، حقوق هم دیگر را رعایت میکنند، و تلک حدود الله یبینها لقوم یعلمون، اینها حدود الهی هستند، الله این حدود را بیان می فرماید برای قومی که بدانند. و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن، اما بعد از طلاق، معمولا مسلمان طلاقی میده که بعد از طلاق هر دو راه باشد، هم راه بازگشت به زن و هم راه رها کردن زن برای همیشه. لذا بعد از طلاق و قبل از عدت، مثلا کسی طلاق داده 3 حیض زن باید بگذراند، 2 گذشته، 3 هنوز تمام نشده، قبل از اون تصمیم خودش را به صورت قطع بگیرد، یا این ور یا اون ور، یا واقعا عقدش دوباره رجوع کند به او، زنش بشه باش زندگی کند، یا نه کاری بیکارش داشته نباشه تا بره طلاق بشه و بره شوهر دیگه بگیره. لذا و اذا طلقتم النساء، هرگاه طلاق دادی زنها را، فبلغن اجلهن، رسیدن به مدتشان، رسیدن به مدتشان یعنی به عدتشان، منظور رسیدن یعنی نزدیک شدند، قریب شدند، المراد مقاربته دون انقضائه، یعنی نزدیک شد که عدتش تمام بشه، هنوز تمام نشده. چرا؟ چون که عده اگر تمام بشه بعد از اون شوهر نمیتونه رجوع بکنه. اینجا میفرماید فامسکوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف، یا طبق دستور شرعی نگه دارید آن زنها را که میشه رجوع، یا اینکه رها کنید طبق دستور شرعی، دیگه اذیت نکنید. پس این فامسکوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف قرینه هست بر این که فبلغنا به معنی چی هست؟ قربت بلوغ است، نزدیک شدن به رسیدن. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، الله اینو میخواد که هیچ وقت بندگانش نسبت به هم دیگه اذیت و آزار نرسانه. اینا 2 زن و شوهر هستند که از هم جدا میشن، 2 دشمن که نیستند، لذا سعی نکنند هی به هم دیگه ضرر برسونند. لذا امساک نکنند، امساک نکنید، نگهداری نکنید آن زنها را به خاطر ضرر، لتعتدو، تا که تعدی کنید. یعنی بعضی ها چیکار میکنند؟ نزدیک وقتی که عده‌اش تمام بشه دوباره رجوع میکنه، دوباره رجوع میکنه به اون زن، و بعض میخواد این زن را نگه داره، معلق کنه، آویزان در قیدش باشه. این ضرر است. ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. هر کسی این کار را بکند این وعید شدید است. اون بر خودش ظلم کرده، بر اون زن ظلم نکرد، بر کسی دیگه ظلم نکرد، بر خود ظلم کرده، چون که باید جوابگوی این باشد، باید به عذاب گرفتار بشه. ولا تتخذوا آیات الله هزوا، آیات الهی را به بعد مسخره نگیرید. واذکروا نعمت الله علیکم، یاد کنید نعمت های الهی را. ببینید بعد از این همه امور انتظامیه و دستورات شرعی که هم درباره عدت هست، هم درباره طلاق هست، هم درباره انفاق هست، در رابطه با همه موضوعات هست، الله می فرماید نعمت ها را یاد کنید. منظور از نعمت، نعمت اسلام است. نعمت اسلام و نعمت دین که چنین قوانین منقه و قوانین مرتبی برای شما بیان می کند. هر اتفاقی در زندگی بیفتد، خدای عزوجل برایش قانون ضابطه و دستور العملی صادر فرموده. لذا واقعا نعمت اسلام، نعمت دین، نعمت بزرگ هست. واذکروا نعمت الله علیکم وما انزل علیکم من الكتاب والحكمة يعظكم به، یاد کنید نعمت الله را که بر شماست، یعنی نعمت اسلام را، و همچنین آنچه که نازل فرموده الله بر شما از کتاب و از حکمت. یاد کنید این نعمت را، کتاب الله و حکمت. مراد از حکمت بعضی گفتن سنت، احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم، اما بعضی گفتند حکمت هم همون کتاب است، چون قرآن سراسر چی هست؟ حکمت است. المراد بهما القرآن، روح المعانی میگه مراد از این هر دو الکتاب والحکمه، مراد از این هر دو قرآن است که الجامع للعنوانین، قرآن جامع هر دو عنوان است. یعنی قرآن کتابی هست یا نیست؟ کتابی هست. قرآن حکمت هم هست یا نیست؟ هست. پس مراد از هر دو قرآن میتونه باشه، اول قرآن و سنت، یا مراد از کتاب قرآن است و الحکمه سنت است. یعظکم به، این حال است از انزل الله، انزله الله نازل فرموده در حالی که به وسیله آن آیات شما را موعظه میکند، شما را پند میده. و اتقوا الله، این نسخه عمل است. میخواهی که عامل باشی، عمل بکنی، از خدا بترس، از خدا بترسید. و اعلموا ان الله شدید العقاب، این نسخه ان الله بكل شيء عليم، این نسخه تقوا است. از خدا بترس. ترس چگونه حاصل میشه؟ اینو بدان که خداوند به هر چیز علیم است. خیانت کنی هم الله میداند، خیانت نکنی هم الله عز و جل میداند. صدق الله العظیم. بقیه بعد از ذکر. بسم الله الرحمن الرحیم. و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق الله العظیم. بحث طلاق بود. در آیه گذشته خواندیم که هرگاه که زنها را طلاق دادید فبلغن اجلهن، به مدت رسیدند، یعنی نزدیک اون مدت رسید، نزدیک اتمام عدت رسید، اونها را یا خود شوهرانشون برگردند به اونها رجوع کنند، یا بگذارن که عده تمام بشه و این زن بتونه شوهر دیگه عقد کنه. در اینجا هست که بعد از اینکه عده تمام شد و اذا طلقتم النساء، زنان زمانی که شما زنها را طلاق دادید، فبلغن اجلهن، به مدتشون رسیدن. اینجا مراد انقضاء عدت است. چرا اونجا مراد است فبلغن اجلهن انقضاء عدت نیست، نزدیک شدن پایان هست و اینجا پایان هست؟ از قرینه معلوم میشه، از ما قبل و ما بعد معلوم میشه. اینجا هست که فلا تعذلوهن ان ينكحن، فلا تعذلوهن یعنی فلا تمنعوهن، ای شوهران، خطاب به شوهران است. چون بعضی از شوهران هستند که زن را طلاق میده و بعد از طلاق هم احساس میکنه مال من است، به زن اجازه نمیده که بره جای دیگه عقد کنه. الله تعالی میفرماید فلا تعذلوهن ان ينكحن ازواجهن، شما آنها را منع نکنید اینکه شوهران خودشون را نکاح کنند، یعنی انتخاب کنند، برن برای خودشون شوهر انتخاب کنند و عقد کنند، در صورتی که اذا تراضوا بینهم بالمعروف، وقتی که راضی بودن بین خودشان طبق دستور شرعی، یعنی تا زمانی که بر جاده شریعت هستند، از طریق مشروع و از طریق جائز شوهر برایشون آمد و میخواستن با شوهر عقد کنند، شما اجازه ندارید که اونها را منع کنید. علامه آلوسی نوشته الخطاب للازواج المطلقین، اینجا خطاب به اون همسرانی هست، به اون شوهرانی هست که اونها را طلاق دادند. حيث كانوا يعزلون مطلقاتهم، چون در ابتدا در صدر اینها مطلقات خودشون را چی میکردن؟ من میکردن، نمیگذاشتن زن بره شوهر کنه. بعد مضی المده یا بعد مضی العده، بعد از اینکه عدتش تمام شده هم نمیگذاره بره شوهری برای خودش بگیره. ولا يدعوهن ان يتزوجن ظلما و قصر الحميه الجاهليه، نمی گذاشتن این زن بره ازدواج کنه. به خاطر چی بود؟ به خاطر یک تعصب و یک حمیت و غیرت جاهلیت بود. زن الان دیگه از عقد تو در آمده، به تو ربطی نداره، اما این حمیت و این تعصب جاهلیت بود که چون دیروز زن من بوده، خب زن شما بوده، طلاق دادی دیگه، بین شما الان هیچ نوع ارتباطی برقرار نیست، زوجیتی برقرار نیست، عدتش هم تمام شده، در عدت شما هم نیست. لذا الله عزوجل این نوع شوهران را می فرماید که شما حق نداری جلوگیر بشید، مانع بشید. ذالک یعظ به من کان منکم یؤمن بالله والیوم الاخر. البته اینجا خداوند فرمود که اذا تراضوا بینهم بالمعروف، هرگاه که بین خودشان راضی شدن طبق دستور شرعی، معروف را ما تفسیر کردیم طبق دستور شرعی، اینجا هم تفسیر مدارک نوشته بالمعروف بما یحسن فی الدین والمروه، مثلا ارتباط با یک شوهر دیگر به صورتی باشد که از نظر دین و از نظر مروت و مردانگی پسندیده هست، مذموم و بد نیست، یه نوع ارتباطات مخفی مثلا نیست. و به مهر المثل والکف، مثلا زن بره با کسی عقد کنه که مهر مثل هم ازش بگیره، کفش باشه، چون که اگر یکی از اینها نباشد، اولیاء زن، برادرش، پدرش میتونه جواب جلوش را بگیرد ولو اینکه بیوه باشد. لأن عند عدم احدهما للأولياء أن يتعرضوا، تفسير مدارك، اگر یکی از این شرایط نبود، مثلا زن بیوه هست، رفته با کفش ازدواج نکرده، با کسی که هیچ اصل و نسب نداره، با کسی که هیچ دین نداره، با کسی که هیچ مهری برایش تعیین نکرده. خب اینجا اولیا میتونه دخالت بکنه، اعتراض بکنه و به قاضی، به دادگاه و نگذاره که این نکاح سر بگیرد. پس بالمعروف فایده این قید همینه که طبق دستور شرعی و طبق دستور عرف باشد، خلاف عرف نباشد. ذالک یعظ به من کان منکم یؤمن بالله والیوم الاخر. اینجا تأکید هست بر تعمیل احکام الهی. این موارد، این چیزها موعظه میشه، وعظ میشه کسی که از شما ایمان به خدا و روز آخرت داشته باشد. ذالکم ازکا لکم و اطهر. لذا این نکاح دوم زن که شوهرش او را طلاق داده میره نکاح دوم میکنه، این پاکیزه تر است برای شما و اطهر، پاکتر است و پاکیزه تر. والله یعلم و انتم لا تعلمون. الله بهتر میدانه، شما نمیدانید. مصالح را، مفاسد را خدا میدونه، مصلحت این زن را خدا میدوند. گاهی اینطور میشه که پدر زن، شوهر زن غیرتی میشن، میگن نه نباید دیگه شوهر بگیره. اونا مصلحت را چی میدونند؟ اونا همو حمیت جاهلیت و غیرت جاهلیت خودشون را دارند. ماندن بدون شوهر برای این زن مصلحت نیست، ولو اینکه بیوه باشد. بنابراین در دستورات الله خیر هست، در دستورات الله حکمت است. به دستورات خدا عمل کنید بهتر است از اون چیزی که بر رسومات جاهلیت خودتون عمل کنید. خب این موضوع طلاق بود که بعد از طلاق چه رویه‌ای، چه رفتاری، چه منشی اختیار بشه. اما وقتی که نکاحی بین زن و شوهر باشد، امکان داره که در این نکاح، نتیجه نکاح، بچه اولادی هم باشد. اولاد که متولد میشه، احکام متعلق به اون اولاد هم متوجهشون است. یکی از اون احکام رضاعت و شیردهی است که خدای تعالی در اینجا درباره رضاعت سخن میفرماید. الله میفرماید والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین. این امر استحبابیه، لازم نیست حتما تا دو سال کامل شیر بده. یرضعن صیغه خبر هست، مضارع هست، به معنی امر است. شیر میدهند یعنی شیر بدهند. خبر است به معنی چی؟ امر، به معنی انشاء. والوالدات یرضعن، مادران شیر بدهند اولادشان را، حولین کاملین، دو سال کامل. دو سال کامل لمن اراد ان یتم الرضاعه، برای کسی که بخواهد رضاعت را کامل بکند. کامل دو سال است، بعد از دو سال زمان شیردهی نیست. اینجا امام ابو حنیفه رحمه الله هم همین میگه که زمان شیردهی دو سال است. اما اون که میگه رضاعت ثابت میشه 6 ماه دیگر را، هم امام ابو حنیفه میگه که احتیاطاً اگر بچه ای از مادر شیر خورد، اونجا هم رضاعت چی میشه؟ ثابت میشه در اون 2 سال به بعد. که مسلک امام ابو حنیفه شما خواندی 2.5 سال است، مسلک امام زفر 3 سال است، مسلک جمهور 2 سال است. خب جمهور استنباطشون از این آیه هست و استنباط امام ابو حنیفه ما میخوانیم انشاءالله که و حمله و فصاله 30 شهراً، 30 ماه در سوره احقاف غالبا میخوانیم. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. نفقه این بچه بر کی هست؟ الله می فرماید بر مولود له است، اون کسی که این بچه مالی او هست. اون کیه؟ پدره. ببینید نسبت بچه معمولا به طرف پدر است، گرچه بچه مال پدر و مادره، اما مولود له پدر هست. فامیل این بچه فامیل پدر است، این بچه مال پدر است، پس نفقهش هم مال بر پدر است. ولو اینکه مادر اگر شیر بده، و نفقه میخواد، در صورتی که پدر و مادر از هم دیگه جدا شدند. خب مادر میگه من شیر میدم به شرطی که حق و زحمه منه بده. بر پدر هست و علی المولود له، بر مولود له هست، بر اون پدر است. رزق هن، رزق آن زنها یعنی هزینه اون زنها، و کسوت هن و لباس اون زنها بالمعروف طبق دستور شرعی. این در صورتی هست که در نکاحش هست یا در عده هست، به هر حال باید به زن هم لباس بده هم طعام بده. اما اینجا دوباره آمد بالمعروف طبق دستور شرعی بنویسه بلا اسراف و تقتیر، نه اونجا زیاده روی و فضول خرجی بشه نه تقتیر بشه. تقتیر میگن در خرج کردن بخل کردن را، دست را محکم نگه داشته، این هر دو نباشه. بالمعروف قرطبی نوشته بالمتعارف فی عرف الشرع من غیر تفریط ولا افراط، اون چیزی که در عرف شرع متعارف است اونجا نه افراط باشد و نه تفریط. لا تکلف نفس الا وسعها، هیچ نفسی را هیچ نفسی تکلیف داده نشه، مکلف نشه مگر به اندازه توان. اشاره به این هست که نه به پدر شما زحمت فوق العاده بدهید نه به مادر. مال مادر بعد می آید که لا تضار والدتون به ولدها ولا مولود له به ولده. اما هر نفسی به اندازه توان از پدر به اندازه درآمد هزینه بخواهید، بیشتر از درآمدش هزینه از او گرفته نشه. رزق زن، روزی زن، لباس زن طبق درآمد شوهر باشد، طبق درآمد مرد باشد. مثلا زن از خانواده ای هست بسیار مرفه بالا بالا، اما شوهر فقیر است، خب رزق و کسوهش بر اساس درآمد شوهر باشه. امکان داره که یک دست لباس زن به اندازه درآمد کل ماه شوهر میشه، خب اینطور نباشد، باید به اندازه توان او را مکلف بکنیم. ولا تضار والدتم بولدها ولا مولود له بولده، ضرر داده نشه یعنی فشار نیاید بر مادر نسبت به فرزندش. مادر نمیتونه شیر بده، هی مجبورش کن تو باید شیرش بده، مریض نمیتونه، اون را ضرر ندهند. و همچنین مولود لهو را، پدر را نسبت به فرزندش، اون نمیتونه مثلا از فلان مبلغ بیشتر بدهد، اون را مجبور نکنند، بر او فشار نیاورند. و علی الوارث مثل ذالک، بر وارث است مثل این، مثل همین، یعنی در صورتی که پدر مرده و این بچه وارثی دیگه داره بعد از پدر، مثلا پدر بزرگش است، جدش است یا برادرش است، پس این بچه باید بر این بچه همونطور که بر پدر لازم بود نفقه شیرده مادر هر کس، بر اون وارث هم لازم است که همون نفقه را، همون احسان را که پدر باید میکرد الان وارث پدر باید انجام بدهد. و علی الوارث مثل ذالک، یعنی ما علی الوالد من الانفاق، ما علی والد الطفل من الانفاق، بر والد این بچه چی بود؟ انفاق بود، خرج کردن بود، الان بر وارث همون خرج کردن است. فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا. گفتیم مدت شیر دادن 2 سال است، خواندیم یردعن اولادهن حولین کاملین. اگر پدر و مادر با هم توافق کردند که در مدتی کمتر از 2 سال بچه را از شیر جدا بکنند، 1.5 سال، 1 سال، بعد از اون بهش نان بدن، بهش شیر خشک بدن، چیزی دیگه بدن، وقتی که با مشوره بشه، با رضایت بشه، مصلحت پدر و مادر، مصلحت بچه همه در نظر گرفته بشه، اشکالی ندارد، چون 2 سال واجب نیست. فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا، اگر هر دو یعنی پدر و مادر اراده فصال داشتند، یعنی کندن او از شیر، جدا کردن او از شیر، عن تراض منهما، که این اراده از رضایت از سوی هر دو بود، هر دو راضی بودند، و تشاور فلا جناح علیهما، و از روی مشوره بود پس گناهی بر هر دوی آنها نیست. و این اردتم ان تسترضعوا اولادکم، اگر شما خواستید برای اولادتون رضاعت بطلبید، یعنی زن دیگه به خاطر شیر زن دیگر را کرایه کنید، از زن دیگه بخواهید که او را شیر بدهد و حق و زحمه بهش بدهید، باز هم فلا جناح علیکم، بر شما گناهی نیست، اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، وقتی که تسلیم کردید اونجی که دادید به اونها طبق دستور شریع، یعنی حق و زحمه‌ای که تعیین کردی ماهیانش، هفتهش، روزانش طبق دستور شریع بهش بده، حق اون زن دیگر را هم تلف نکن. واتقوا الله، سبحان الله، بعد از همه این احکام شما دقت بفرمید، اکثر این آیات واتقوا الله، از خدا بترسید، یعنی شما در صورتی میتونید پایبند دستورات الهی باشید که در وجود شما تقوا باشد. اگر تقوا و خدا ترسی نباشد که هیچ انسان هیچ پایبندی نخواهد کرد. وعلموا ان الله بما تعملون بصير، این نسخه تقواست، واتقوا الله نسخه عمل است، این نسخه تقواست. تقوا چطور حاصل کنیم؟ نسخهش اینه، بدان یعنی ایمان داشته باش، یقین کن، باور داشته باش که ان الله بما تعملون بصير، خداوند نسبت به اعمال شما بیناست، هر کسی خیانت کند خدا میبیند، هر کسی احسان کند هم خدا میبیند. وقتی که انسان خودش را در معرض دید و در معرض دوربین های الهی بداند، وقت انسان تقوا را چی میکند؟ پیشه میگیرد، از خدا میترسد. والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا یتربصن بانفسهن اربعة اشهر و عشرة، بعد از موضوع طلاق و رضاعت موضوع عدت هست. ما یک عده خواندیم، زن اقسام مختلفی دارد، یک زنی هست که شوهرش طلاق داده، خواندیم یتربصن بانفسهن ثلاثه قرو، سه تا مریضی و سه تا عادت ماهیانه بگذرد زن عدهش تمام میشه. یک زنی هست که شوهرش فوت کرده، المتوفى عنها زوجها، اینجا حکم اون زن است، این زن چیکار بکند؟ والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا، کسانی که از شما از میان شما وفات میکنند، یعنی میمیرند و به دار آخرت میروند، و ترک میکنند همسرانی، این همسران چیکار کنند؟ یتربصن بانفسهن، انتظار بکشند برای خودشان، یعنی در عده بنشینند، در سوق بنشینند، اربعة اشهر و عشرة، چهار ماه و ده روز، در مدت این چهار ماه و ده روز از اون خانه ای که در اون خانه زندگی می کردند از اون خانه شوهر بیرون نشند. در این مدت چهار ماه و ده روز هیچ نوع زینتی، خوشبویی و آرایشی استفاده نکنند، سوق. والله بما تعملون خبیر، اگر این احکام خدا را نادیده بگیرید خداوند به اون چه که شما عمل میکنید خبر دارد. در این چهار ماه و ده روز حتی زن، هیچ کس نمیتواند نسبت به این زن پیغام نکاح بفرستد، به این زن بگه بیا با من عقد کن، تو این چهار ماه و ده روز حتی سخنی از عقد جدید و از نکاح جدید هم نباشد. خب امکان داره که این زن یک زنی هست استثنایی، یک آقای میخواهد که بعد از اینکه این زن عدتش تمام شد با این زن ازدواج بکند. میترسد که 4 ماه و 10 روز که تمام بشه شاید قبل از من کسی دیگه بیاد و بازن ازدواج بکن. لذا در همین زمان عدت، در همین زمانی که زن به سوگ شوهر نشسته، اشاراتی داشته باشد، تعریض، قرآن تعبیر کرده تعریض، اشاراتی داشته باشد که من چنین اراده‌ای دارم. خدای عزوجل فرموده کسی اشاره بکند ایرادی ندارد، اما اگر صراحت بگوید یا به صورت مخفی باشتی بکند، باشتی بکند که عدت تمام شد، من و شما با هم دیگه ازدواج میکنیم، این را الله گناه میگوید، این گناه است، اشتباه است. اما ولا جناح علیکم، گناهی نیست بر شما، فیما عرضتم به، در آن صورتی که شما تعریض کنید، تعریض یعنی اشاره کنید به آن، من خطبت النساء، از پیغام زنها، یعنی مثلا جلوی این زن کسی بگید که من هم تصمیمی دارم انشاءالله همین زودی ها ازدواج کنم، نمیگه با تو، خب اون زن متوجه میشه، حرف میگیره، یا اینکه اصلا تعریض نکند، اشاره نکند، تو دلش داشته باشد، تو دلش که داشته باشد هم اشکالی ندارد، فقط به او نگوید او اکننتم فی انفسکم، یا که در دلهای خودتون چیکار کنید، این را مخفی کنید، پوشیده کنید، نگه دارید. خب خداوند چرا به شما اجازه داد که اشاره کنید؟ چون خدا میدوند که شما در به همین زودی ها یاداوری میکنید، لذا اشاره تعریض بکنید، اما وعده نکنید که عده تمام شد ما با هم عقد میکنیم، چنین وعده قراری با اونها به این صورت، یعنی پیغام نکاح به صورت صراحت نباشد. الله میفرماید علم الله انکم ستذکرونهن، خدا میداند شما ان قریب یاداوری میکنید، ولکن لا تواعدوهن، اما شما با اون زنها وعده نکنید سرا به صورت مخفی، الا ان تقولوا قولا معروفا، مگر اینکه یک قول معروف بگوید، سخن پسندیده، مثلا در جایی که حضور دارد، در جلسه که حضور دارد به کسی دیگه میگه، میگه خدا اگر به من توفیق بده من یک روزی ازدواج میکنم، من یک بیوه ای را عقد میکنم، اشارات از این قبیل اشکال ندارد، اما با خودش مخفیانه قرارداد بستن، این بسیار مذموم و ناپسندیده هست. ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله، شما به صورت قطع و پخته عزم نکنید عقد نکاح را در حال، حتی که کتاب به مدتش برسد، یعنی عده تمام بشه. خب اگر انسان تو دلش به صورت قطعی اراده بکند این اشکال داره؟ نه، مراد از این عزم، مفسرین گفتن المراد به العزم المقارن، اون عزمی را میگویند که بعد از اون عزم متصل، بعد از اون عزم انسان چی بکند؟ پیغام نکاح بده، تقاضای نکاح بکند، اون مراد است. چنان عزمی که پشت سر خودش مطالبه داشته باشد، چنان عزمی که پشت سر خودش تقاضای نکاح داشته باشد، چنین عزمی نکنید، تو دل خودتون داشته باشید، خواندیم که او اکننتم فی انفسکم، تی دلتون هرچی باشد ایرادی نداره. پس مراد اون عزمی هست که مقارن با او چی باشد؟ خواستگاری باشد، این را نکنید. خب الله عز و جل جمله جالبی می فرماید، این دستورات را صادر فرمود، بدانید که هرچی در دلتون هست، هرچی ظاهر است، هرچی باطن است، همه را الله میداند. پس بهترین نیست که شما در هر در هر جا شما از پروردگار فرمان ببرید سرپیچی نکنید. وعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروا، بدانید، یقینا بدانید که الله میداند آنچه که در درون شماست، در قلب شماست، در سینه های شماست، الله همه را میداند. فاحذروا، بس از او بپرهیزید، یعنی از خلاف دستور او بر حذر باشید، اجتناب کنید. وعلموا ان الله غفور حلیم، این ترغیب توبه هست، اگر تا به حال اشتباه کردی بدان که خداوند غفور است، می بخشاید. و اینکه زود مؤاخذه نمی کند ما را به دلیل این است که حلیم، الله بردبار است، حلیم است، زود مؤاخذه نمی کند. پس این مهلتی که به من تو میده، این مهلت برای توبه و بازگشت به سوی الله است. لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضه. حکم دیگر از احکام انتظامیه یا امور انتظامیه، از قوانین و ضوابطی که مربوط به تدبیر المنزل هستند، خداوند می فرماید اگر، البته این خدمت شما عرض کنم که نکاح یکی چی، طلاق یکی از مباهات هست که در حدیث و در روایت بهش گفته شده ابغض المباهات. از همه مباهات ابغض چی هست؟ طلاق دادن هست. طلاق چیز خوبی نیست، اما با وجودی که طلاق چیزی خوبی نیست، خدای عزوجل طلاق را مشروع فرموده به خاطر اینکه انسان وقتی که از نظر زندگی به بن‌بست برسد، راه دیگه برایش نباشد، اون وقت میتونه طلاق بده. اما اگر کسی میدوند که با زن نمیتونه زندگی بکنه، بهترین طلاق اونه که قبل از ازدواج، قبل از زفاف، قبل از همخوابی، اون زمان طلاق بده بهتر است. لذا الله عز و جل می فرماید لا جناح علیکم ان طلقتم النساء، بر شما گناهی نیست اگر شما زنها را طلاق بدهید، ما لم تمسوهن، تا زمانی که شما به اونها دست نزدید. منظور همخوابی هست، مجامعت و مقاربت است. قبل از مقاربت اگر طلاق بدید هیچ اشکالی نداره، هنوز با هم زندگی نکردید. او تفرضوا لهن فریضه، یا اصلا هنوز برای آنان مهر تعیین نکردید. خب مهر تعیین نکردن هم قبل از مجامعت است. اما اینجا در ارتباط با متعه، متعه به همین لباس میگویند، در ارتباط با متعه و در ارتباط با مهریه الله عز و جل ذکر میفرماید. ببینید زن مطلقه بر چند قسم است. یکی اینکه طلاق داده می شود، زنی که مهر برایش تعیین شده. زنی که مهر برایش تعیین شده هم بر دو قسم است. طلاق داده میشه بعد از همخوابی یا قبل از همخوابی. بعد از همخوابی اگر کسی طلاق بده، این زن باید مهرش کامل داده بشه. مثلا مهرش 100 سکه است، باید کامل پرداخت بشه. قبل از مجامعت، مقاربت، هنوز با هم زندگی مشترکی آغاز نکردن، طلاق میده، خب این زن نصف مهر باید بهش داده بشه. نصف مهر که از اون 100 سکه 50 تا باید بهش بده. این دو صورت. سومین صورت اونه که زن را برایش مهری تعیین نکرده، اصلا برایش تعیین نکرده. خب در اینم دو حال داره، یکی این که بعد از این که باش زندگی میکند، زندگی مشترکی دارد، مقاربت دارد، طلاقش میده، خب باید مهریه بده. مهریه که نداره، مهر مثل. مهر مثل یعنی نگاه میشه که بقیه نزدیکان این زن مهریهشون چی بوده، مثلا خواهرش را، دخترمویش را، از عمش را، اونا را نگاه میکنند و از اونها میسنجند که فلان عدد را باید این شوهر بده. اما اگر قبل از اون که با هم زندگی بکنند طلاقش میده، این صورت اینجا آمده، طلاقش میده و هنوز برایش مهریم تعیین نشده، طلاقش میده نصف مهر، کدوم نصف مهر، مهری نداره، اینجا یک دست لباس بهش میده، متعه همون دست لباس را میگه، اینجا واجب است. این لباس چی هست؟ واجب است. در تمام صورتهای طلاق، چه اونجایی که کل مهر را میده، چه نصف مهر را میده، در همه اون صورتها متعه مستحب است. یعنی یک دست لباس بهش بده مستحب است. اما اینجا این لباس را دادن و خریداری کردن و کادو کردن، اینجا واجب است. بس توجه بفرمایید که لا جناح علیکم ان طلقتم النساء، ایرادی نیست، اشکالی نیست بر شما، گناهی نیست اگر شما زنها را طلاق دادید، ما لم تمسوهن، تا زمانی که اونها را دست نزدید، یعنی مقاربت و مجامعت نکردید و خلوت صحیحه نداشتید، او تفردو لهن فریضه، یا هنوز برایشون مهری حتی تعیین نکردید. خب در این صورت و متعوهن، صورت اول هست که اون متعه و اون لباس واجب است، متعوهن وجوبا، یعنی اونها را یک دست لباس بدهید. چقدر؟ چه نوع لباسی؟ زن مثلا از قشری هست بالا بالا، شوهر از قشری هست مستضعف یا متوسط. اینجا نگاه میکنن شرایط شوهر را، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، بر کسی که توانگر است، ثروتمند است، سرمایدار است، قدره به اندازه او. اگر سرمایدار است، دستش خوب بازه، خب یک دست لباس خوب بخرد طبق درآمدش. وعلى المقتر قدره، اونی که ناتوان است، ضعیف و فقیر است، بر او هست قدره، به اندازه او، یعنی متعوهن قدره، به این زنی که طلاق دادید به اندازه توان خودتون چی بدهید؟ لباس. متاعا بالمعروف، متعوهن متاعا بالمعروف مفعول مطلق متعوهن است، به اونها دست لباس بدهید متاعی و این کالای طبق دستور شرعی، حقا على المحسنین. این صفت متاعن هست، متاعن حقا، این متاع حقی است که حق را مفسرین تفسیر می کنند واجبا علی المحسنین، بر محسنین و نیکوکاران این واجب و لازم است. در بقیه موارد یک دست لباس دادن مستحب است، چون که حق زن مثلا مهریه هست یا نصف مهر است، علاوه از نصف مهر به صورت استحبابی یک دست لباس هم کادو کن، تا از هم دیگه جدا میشید دشمن هم دیگه نیستید، عداوتی بغضی در قلب ها نماند، وقتی که جدا میشید هم با محبت جدا میشید، اگر زندگی میکنید هم زندگی محبت آمیزی باشد. و ان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن، این صورت دوم است که طلاق میدهید قبل از اینکه با اونها همخوابی داشته باشید، اینم قبل از ازدواج است، قبل از زندگی مشترک است. در این صورت مهر هم تعیین شده، صورت اول اون بود که مهر تعیین نشده، اینجا مهر تعیین شده 100 سکه. خب در این صورت نصف مهر باید بدهید. الله می فرماید و ان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن، اگر آن زنها را طلاق دادید قبل از اون که دست بزنید، حقیقتا یا حکمان همون خلوت صحیحه، و قد فرضتم لهن فریضه، در حالی که تعیین کرده بودید برای آنان فریضه، یعنی مهر تعیین شده، فنصف ما فرضتم، پس بر شما هست نصف آنچه که تعیین کردید، در صورتی که قبل از زفاف و قبل از زندگی مشترک طلاق می دهید. الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقده النكاح، مگر در صورتی که زنها عفو کنند، بگن آقا ما نصف مهر نخواستیم. خب اون نصف مهر هم چی میشه؟ معاف میشه. یا اینکه مرد معاف کنند. مرد چطور معاف میکند؟ مرد مثلا قبلا مهرش 100 سکه بوده، تمام 100 سکه را به زن چیکار کرده؟ تحویل داده. خب الان که قبل از همخوابی طلاقش میدید، باید 50 تا را چی کنه؟ پس بگیره نه؟ اما یعفو الذی عفو، میگه نخواست، همش مال تو. در این صورت مهریه چی میشه؟ کامل میشه که اگر شوهر بذل بکند، شوهر بخشش بکند. یا مهریه صفر میشه اگر زن چی بکند؟ بخشش بکند. یا این که هنوز شوهر هیچی نداده، بهش میگن 50 تا سکه بده، میگه زندگی من با این زن مقدر نشد، من همون 100 تا را کامل بهش میدم. اینم عفوی از طرف چیه؟ شوهر است. الا ان یعفونا، مگر در صورتی که زنها عفو کنند. او یعفو الذی بیده عقده النکاح، یا عفو کند اون شوهری که به دست او عقد نکاح است. خداوند عزوجل طلاق را، عقد را، نکاح را به دست او داده، به دست زن نداده. و ان تعفو اقرب للتقوى، خداوند دوست دارد که بندگان حتی اگر جدا می شوند از هم دیگه، جداییشون چنان جدایی باشد که با طیب خاطر باشد، با عرض کنم شکستن قلب نباشد. لذا الله می فرما این که عفو کنید، کی را گفته عفو کنید؟ شوهر را نگفته، زن را نگفته، دوتایشون را گفته. یعنی هر یکی اینجا بیاد ایثار کنه، از عفو کار بگیره. و ان تعفو، این که معاف کنید، اقرب للتقوى، این به تقوا نزدیکتر است. وقتی که از دستوراتی که خدای عزوجل صادر می فرماید و همچنین احکامی که به وقت جدایی هست، مثل همین متعه، لباس، از اینجا معلوم میشه که الله دوست دارد وقتی که بندگان با هم دیگه اختلاف دارن، بالخصوص اختلافات خانوادگی هست و بناس طلاق و جدایی بشه، اون بنده ای را دوست دارد و اون بنده به تقوا نزدیکتر است که بیشتر بذل می کند، بیشتر از خود گذشت نشان میده، بهتر کنار میاد. طرف مقابل بهانه ای میکنه، دلش را نمیشکند، اون میگه این مقدار بده. هر کدوم که بیشتر بذل می کند به تقوا نزدیکتر است. ولی متاسفانه در جامعه ما عکس اینه. وقتی که زن و شوهر با هم اختلاف دارن، چه کارشون به دادگاه میکشه، چه کارشون به جلسه شرعی میکشه، هر دو طرف گروهی را با خود دارند که اون گروه به حق یا به ناحق از زن یا از شوهر حمایت میکنند و سعی میکنه که حق طرف مقابل را پایمال بکنه، در حالی که الله اینو دوست نداره. الله میخواد که اینا اگر با هم زندگی میکنند، هم به خوبی زندگی بکنند، زندگی خوشی داشته باشند، و اگر از هم جدا میشوند، هم با یک خاطر خوش از هم دیگه جدا بشن، حتی نسبت به هم دیگه فضل کنند، نسبت به هم دیگه بذل کنند، جود کنند. در ادامه الله میفرماید ولا تنسوا الفضل بینکم، فضل را بین خودتون فراموش نکنید، یعنی نسبت به هم دیگه لطف داشته باشید، نسبت به هم دیگه معامله خوب داشته باشید. این دلیل اقرب است، اقرب للتقوى. ان الله بما تعملون بصیر، بدون شک خدای عزوجل به اعمال شما بیناست. این نوع آیات ان الله بما تعملون بصیر ما را وادار میکنه به چی؟ به معروفات. این نوع آیات ما را اصلاح میکنه که حتی در زمان جر و بحث هم ما کوتاه بیاییم، چون رب ما گذشت را دوست دارد، رب ما فضل و محبت را دوست دارد. ولو اینکه طرف 10 تا پارتی آورده، هر چی میگه اگر در توان من هست کوتاه بیام، مسئله را تمام کنم. لذا خداوند به اعمال شما، به گذشت شما، به فضل و احسانی که میکنید بیناست. حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتین. بحث عرض کنم طلاق بود، بحث عرض کنم که خدمت شما مهریه بود، یهو بحث نماز آمد. بعد از اون هم همون بحث گذشته ادامه دارد. والذین یتوفون منکم، ولی در وسط نماز که آمد، قبلا خدمت شما عرض کردم در اصطلاحات این امر مصلح است. این امر چیه؟ از امور مصلحه هست. عرض کردم که در لابلای امور انتظامیه، امور انتظامیه همون قواعد و قوانین و ضوابط الهی هستند که شما برای نظم زندگی خودتون داشته باشید. مثلا از هم جدا میشید، مهرش را بده، عده کامل باشه، یک دست لباس بده و تمام دستورات. اینا امور انتظامی هستند، اینا باعث نظم بهتر در زندگی میشن. اگر میخواهید بر این امور انتظامی خوب پایبند بشید، به امور مصلحه توجه بکنید. امور مصلحه عبادات بلا واسطه را میگن، مثل نماز، مثل روزه، مثل حج، مثل ذکر و یاد الهی. امور مصلحه ممدن، معاونند، انسان را کمک میکنند برای اینکه انسان امور انتظامی را بهتر انجام بده. چون وقتی که کسی نماز میخواند با خشوع قلب، با محافظت، با ادای کامل با جمیع حقوقش، این نماز او را اصلاح میکند. این نماز درون و بیرونش را درست میکند. این انسان برای امتثال دستورات خدا، برای عمل کردن به دستورات خدا، این انسان چی؟ آمادگی بهتر داره. کسی که خودش را تابع پروردگار میداند. بنابراین در لابلای این نوع امور خداوند عزوجل مسئله نماز را چی میفرماید؟ مورد تأکید قرار میده. لذا میفرماید حافظوا علی الصلوات، بر همه نمازها محافظت کنید، بالخصوص و الصلاة الوسطى، نماز وسطا، نماز وسطی. نماز وسطا کدوم نماز هست؟ گرچه در تعیین نماز وسطا اختلاف هست. بعضی گفتن نماز صبح، چون اول از شب شروع میشه، از مغرب شروع میشه. نماز صبح که بیدار شدن خیلی مشکل است. بعضی گفتن نماز ظهر هست، چون وقت قیلوله و وقت استراحت در وسط روز است. اما بیشترین قول نماز عصر نماز وسطا میگویند. به چه دلیل؟ اولا از اول روز که بگیریم، پنج نماز، نماز عصر نماز چی هست؟ وسط است. و دلیل دوم اینه که الان نماز ظهر برای انسان مشکل سخته، چون وقت استراحت و قیلوله. اما انسان راحت تر میتونه خوابش را فدا بکنه. نماز صبح هم کسی که تمام شب بخوابد، خوابش تکمیل میشه. و هم مشکل هست نماز صبح بیدار شدن، ولی باز هم مشکل آنچنانی نیست. نماز عصر بیشتر، وقت عصر وقت گرمی بازار است، وقت داد و ستد است، وقت معامله هست. اینجا از منافع مادی، از منافع دنیوی دل کندن و اونها را ترک کردن، مغازه را بستن، کار را تعطیل کردن، دلارها را ضرر کردن، به سوی معنویت رفتن، این خیلی مشکله. به این خاطر گفتند که بیشترین تفسیر اینه که مراد از صلات وسطا چی هست؟ صلات عصر است. حتی ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها یک قرائتی دارد که این قرائت شاذ هست. ایشون میفرمان در ابتدا بود و صلات الوسطا صلات العصر. لذا الله میفرمه بر همه نمازها محافظت بکنه، به ویژه نماز وسط. و قوموا لله قانتین، بیستید برای الله عز و جل قانتین. قانتین چندین تفسیر داره. قانت به معنی تابع، کاملا در بست تابع باشید. بعضی گفتن قانتین به معنی ساکتین، یعنی در محضر الله عز و جل خاموش اونجا سر و صدا صحبتی چیزی نباشد. خب ببینید اهمیت نماز را که الله عز و جل می فرماید فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا اَوْ رُكْبَانًا، اگر شما می ترسیدید از دشمن، یعنی حالت خوف و حراس بود. ببینید یکی از نمازها نمازهای خوف است که ما صورتش را می خوانیم، اما که نماز خوف یک بخش با امام نماز می خوانند، یک بخشی در مقابل دشمن سنگر می گیرند، یک رکعت می خواند بعد جا به جا می شند. صورتش مفصل است، چندین صورت داره. اما اگر خطر از اون هم بیشتر بود، حالت جست و گریز بود، حالت فرار بود، لذا خدای عز و جل می فرماید فرجالا او رکبانا. فرجالا یعنی پای پیاده. بعضی گفتن رجال پای پیاده، بعضی گفتن نه، رجال در مقابل رکبان است. پیاده دوان دوان که نماز خونده نمیشه. از نظر احناف همینه که نماز در اون صورت جایز نیست. رجالا یعنی قیاما على اقدامهم، از ابن مسعود تفسیر روایت شده. اگر میتونید قیام قائم نماز بخوانید، ایستاده نماز بخوانید، رکوع سجده بکنید. اگر نه نمیتونید، بر پشت شتر هستید، داخل ماشین هستید، او رکبانا در صورت سوار همونجا که نشستید با اشاره نماز را بخوان. این حالت خوف است. اما فاذا امنتم، هرگاه ایمن شدید، امنیت حاکم شد، خوف زائل شد، فذکر الله کما علمکم، خداوند را یاد کنید آنچنان چنان که شما را الله آموزش داده. ما لم تکونوا تعلمون، اون چیزی که شما نمیدانستید قبل از تعلیم الهی نمیدونستید، لذا به همون نحوی که خدا به شما یاد داده شما خدا را یاد کنید، نمازتون را بخونید. خب ببینید عزیزان، از این آیه مشخص شد که نماز چقدر اهمیت داره، چقدر مهم است که در سخت‌ترین شرایط هیچ دستوری از دستورات خدا اینقدر مؤکد نیست. مثلا روزه، شما مریض بودید، فعدت من ایام اخر، الان روزه نگیر، بعد وقتی خوب شدی. مسافر بودی، لازم نیست روزه بگیری. شما مسافر که هستید، شما صبر کن، هر وقتی که آمدی به محل در به وطن تو آمدی بعدن روزه بگیر. حج، اگر پول داشتی، توانایی داشتی، برو، اگر نداشتی بر شما حج لازم نیست. زکات، اگر مالدار هستی، سرمایدار هستی، به حد نصاب میرسد پولت، اون وقت زکات بده. اگر نداری بر شما لازم نیست. خداوند شما را به اندازه توانتون مکلف کرده، بیشتر از توان مکلف نیست. اما نماز چون مظهر عبدیت است، مظهر بندگی بین عبد و معبود است، نماز را الله عز و جل زیاد تاکید کرده در هر حال بخون. اگر برایت ممکنه که قیام کن، رکوع کن، سجده کن، اگر معذوری نمیتونه نشسته بخون، اگر نشسته نمیتونه بشین و سجده بکنه، اشاره بکنه، بخون، با سرت اشاره بکن، ولی ترکش نکن. اگر آب هست وضو بگیر، اگر نیست تیمم بکن، به هیچ صورت ترکش نکن. پس نماز بسیار مورد تاکید و یکی از مؤکدات اینجاست که حتی اگر حالت خوف است، در حالت جست و گریز هم قضاش نکن، فوتش نکن. معلوم میشه که رب دوست دارد که این بنده هر روز بار بار او را یاد کند، هر روز جبین سجده را و نیاز را به خاک بمالد و عبدیت خودش را، تذلل خودش را به بارگاه معبود نشان بده. لذا باید به نمازها بیشتر توجه پایبندی داشت. بعد از موضوع نماز که عرض کردم، یکی از امور مصلح است، خدای عزوجل مسئله دیگر را در رابطه با زنهایی که شوهرانشون را از دست میدهند که موضوع گذشته بود ذکر میفرماید. اون اینه که والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا وصیه لازواجهم متاعا الى الحول غیر اخراج. کسانی که از شما فوت می کنند و پشت سر همسرانی می گذارند، یذرون ازواجا، یک زن میذاره، دو زن، سه زن، هر چی هست، وصیت لازواجهم، در حق این زنها وصیت بکنند. وصیت چی؟ متاعا الى الحول غیر اخراج. وصیت بر این که این زن را که همسر من بوده با من زندگی کرده تا یک سال بذارید از امکانات من استفاده بکند، غیر اخراج، بیرونش نکنید، از خونه بیرونش نکنید. چون عده چقدر بود؟ عده 4 ماه و 10 روز بود. خود تا 4 ماه و 10 روز وجوبا این زن باید از اون خانه خارج نشه، عده بگذراند، و تا زمانی که در عده هست برای این زن هم نفقه هست هم سکنا هست. اما اگر در عده نبود، بعد از 4 ماه و 10 روز باید بره پی کارش، هرچی دوست داره، شوهر جدید انتخاب میکنه، میخواد که تنهایی زندگی بکنه، اختیار با خود زن است. اما بعد از 4 ماه و 10 روز این زن اگر مهریه طلب داره، مهریهش را میگیره، ارثی داره، ارثش را 1/4، 1/8 هرچی که باشد ارثش را میگیره، اما تو خونه شوهر دیگه زندگی نکنه. اما آیه قرآن میگه تا 1 سال. بسیاری از علما جمهور معتقدن این آیه منسوخه. این آیه داشته باشید، منسوخ کله عند جمهور العلماء. این آیه تمام نزد جمهور علما چی هست؟ منسوخه. قرطبی گفته. چرا منسوخه؟ به دلیل اینکه آیه میراث بعدا نازل شده. در آیه میراث برای زن تعیین شده که ارث خودش را میگیرد، و بعد برای زن نفقه هم مشخص شده که نفقه تا زمان، نفقه و سکنا تا زمان چی است؟ عدت هست، حدیث مشخص کرده. لذا بعد از اون این آیه چیه؟ منسوخه. ببینید عبارتی که علامه امام رازی رحمه الله در تفسیر کبیر نوشته، ثم ان الله نسخ هذین الحکمین، دو حکم بودن نه، یکی سکنا یکی نفقه، خداوند این هر دو حکم را منسوخ کرده. اما الوصیت بالنفقه والسکنا، وصیت کردن که به زن هم نفقه بدید هم سکنا بدید، فلان القرآن دل على ثبوت الميراث لها. اولا تو قرآن داریم که آیه میراث گفته به زنها 1/8 بدهید اگر اولاد داشتید، اگر اولاد نداشتید 1/4. خب و سنت دلت على انه لا وصیت لوارث، در سنت هم داریم، در حدیث هم داریم که وصیت در حق وارث نیست. یعنی زن خودش ارث میبرد، نیازی نیست که شما وصیت کنید که به این بیشتر بدید یا کمتر بدید. چون اگر وصیت را ما مشروع بکنیم و جایز بکنیم، یک شوهر امکان داره که از یک فرزندی، از یک زنی خوشش بیاد، از یک زنی خوشش نمیاد، دو تا زن داره، اونی که ازش خوشش میاد بیشتر میگه بهش بدید، اونی که دوستش نداره میگه کمتر بهش بدید. خب این وصیت ها اعتبار نداره، خداوند به صورت مساوی به اونها میده. یا بعضی از اولاد را بیشتر دوست داره، میگه به اینها زیاد بدید، اون اولادی که نافرمان بوده دوستش نداشته میگه به این هیچی ندید یا کم بدید. این نوع وصیت ها در شریعت هیچ اعتباری نداره، چون که خداوند خودش حق هر یک را مشخص کرده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده لا وصیت للوارث، برای وارث نمیتونی وصیت کنی. امام رازی این را میگه، فصار مجموع القرآن والسنة ناسخا للوصیت للزوجت بالنفقت والسکنا فی الحول. پس هم آیه قرآن هم حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم ناسخ این دستور است که بزن تا 1 سال وصیت کنید که سکنا و نفقه داده بشه. بنابراین این آیه منسوخ است. این از نظر جمهوره، از نظر قاطبه علماست. اما بنده خدمت شما قبلا عرض کردم که شیخ ما رحمه الله اون آیاتی را که بقیه اون آیات را منسوخ قرار دادند، اون آیات را چنان توجیه می فرمایند و تفسیر می فرمایند که نیازی به نسخ نباشد، لازم نباشد ما بگیم منسوخ شده. لذا شیخ اینجا چه توجیهی دارد؟ می فرماید که این وصیت، این دستور وجوبی نیست، استحبابی است. این وصیت چیه؟ استحبابی هست. از چه جهت استحبابی؟ از این جهت که ببینید چهار ماه، درسته چهار ماه ده روز بعد از اون عده زن تمام میشه، زن میتونه اگر پدری داشته باشه بره خونه پدرش، برادری داشته باشه بره خونه برادرش، میخواد ازدواج مجدد بکنه بعد از چهار ماه میتونه. اما متصلا بعد از عدت شاید برایش میسر نباشه. از یک طرف زن را بگن دیگه عدت تمام شد، بفرما خونه را خالی کن برو پی کارت، خب امکان داره که این زن جایی داشته نباشه، کسی داشته نباشه، تا این زن سامان بگیره، تا این زن برنامه ریزی بکنه، تا بتونه برای خودش فکری بکنه، حداقل یک سال طول میکشه. لذا مستحب اینه که کسی که موتش نزدیک میشه به فکر این نوع زنها باشند، واجب نیست، ولی مستحب اینه که بگه که بعد از این که من از دنیا رفتم تا یک سال حداقل بذارید تو همین خونه این زن زندگی بکنه، بعد از اون اگر میره هر جا دلش میخواد بره، تا یک سال به زن فرصت داده بشه. چون که گاهی اینطور میشه که کسی که فوت میکنه مردم از او طلب دارن، اون از مردم طلب داره، مالهایش را تا جمع بکنند تمام طلبکاران و بدهکاران مشخص بشند، اینم یک سال طول میکشه. لذا تا این یک سال وارث چی بخوره، زن چی بخوره، بچه چی بخوره، از کجا بخوره، هنوز مال میراث بهش داده نشده. لذا تا این یک سال کم کم از همین هزینه هایی که همین مالی که مال شوهر است که این زنم شریکه، بچه یتیم هم شریکه، از همین ها براشون نفقه بکنند. پس تا یک سال نفقه هم بهشون بدند و سکنا خونه هم بهشون بدند، تا اینکه یک سال مدتی هست که هر کسی خودش را جمع جور میکنه، هم مال میتونه تقسیم بشه، هم حساب طلبکاران و بدهکاران تصفیه بشه، هم زن میتونه تکلیفش را روشن بکنه. لذا گرچه اون عدت واجب چی هست؟ همون چهار ماه و ده روز، اما یک سال مستحب، یک فرصتی هست که هر کس میتونه تا این یک سال هر تصمیم میخواد بگیره، به این خاطر مستحبه. حضرت شیخ حسین علی رحمه الله چی میفرماید؟ که مستحب وصیت بکنه الال حول. پس وقتی که مستحب باشد، دستور استحبابی باشد، نیازی ما به نسخ نداریم، امروز هم میتونید این کار را بکنید. متوجه شدید؟ لذا میفرماید والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، کسانی که از شما فوت میکنند روحشان گرفته میشه و ترک میکنند همسرانی، وصیتا لازواجهم، وصیت بکنن برای همسرانشان، متاعا الى الحول غیر اخراج، مستحب است وصیت کنند که به این زنها متاع داده بشه، یعنی نفقه داده بشه، این نفقه است، الى الحول تا یک سال، غیر اخراج، اینها را بیرون نکنن تا یک سال. اما اگر خود زن رفت اشکالی نداره، فان خرجنا، امکان داره بعد از 6 ماه مشکلاتش حل بشه، فان خرجنا، اگر این زنها خودشون خارج شدند، فلا جناح علیکم، بر شما گناهی نیست، اشکالی نیست، فیما فعلن فی انفسهن من معروف، در آنچه که این زنها نسبت به خودشون انجام میدن طبق دستور شرعی یا از معروفات. مثلا بعد از 6 ماه میخواد بره یه جای دیگه ازدواج بکنه، خب اشکالی نداره دیگه، شما بعد از اون جلویش را نگیرید. والله عزیز حکیم، خدای عز و جل غالب هست و در کارهای الهی چی هست؟ حکمت است. پس تا یک سال مستحب است و تا 4 ماه و 10 روز این زن نباید خارج بشه، بعد از اون اختیار دارد. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقین. ببین چندین نوع مطلقه ما خواندیم، مهر تعیین شده، مهر تعیین نشده، قبل از ازدواج، بعد از ازدواج، همه این صورت ها بود نه؟ همه مطلقات را الله می فرماید متاع بالمعروف. این حکم حکم استحبابیه، به همه مطلقات دست لباسی بدهید طبق دستور شرعی. دستور شرعی یعنی بر اساس توانتون. حقا علی المتقین، این حقی هست بر کسانی که اهل تقوا هستند، یک حق استحبابیه. کذالک یبین الله لکم آیاته لعلکم تعقلون. در پایان این امور انتظامیه، در پایان این قواعدی که مربوط به خانواده هست، الله می فرماید این گونه بیان می فرماید خداوند برای شما آیات خودش را، لعلکم تعقلون، شاید شما درک کنید، تعقل تدبر، شاید شما بفهمید و حکمت ها و مصالح را بدانید و بر دستورات خدا عمل کنید. خب بعد از این امور انتظامی می رسیم به بحث اول، که بخش دوم سوره شروع شده بود با چی؟ با جهاد و انفاق. هم در ابتدای سوره بقره عرض کردم در این سوره 6 بحث است: توحید، رسالت، امور انتظامیه، امور مصلحه، جهاد، انفاق. خدای عزوجل امور انتظامی و مصلحه را در کنار جهاد و انفاق بیان می‌فرماید. اینها با هم دیگه مرتبط هستند. جهاد هست برای اینکه قواعد الهی، احکام الهی را ما احیا بکنیم، پیاده بکنیم. لذا الله عزوجل موضوع جهاد را بیان می‌فرماید: الم تر الى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف حذر الموت. آیا خبر داری؟ دیدی؟ منظور اینه که خبر داری از اون کسانی که خارج شدند از دیارشان در حالی که اونها هزاران بودند، هزاران نفر بودند، حذر الموت. چرا از دیارشون خارج شدند؟ از بیم مرگ، از ترس جهاد. گفتند که ما نمیتونیم بجنگیم با دشمن، کشته میشیم. از مرگ ترسیدن، فکر کردند که مرگ در جنگ کردن است، غافل از این که مرگ به دست الله است. پس اونها از مرگ ترسیدند، خدای عزوجل ناراضی شد بر اونها. فقال لهم الله موتوا، الله به آنها گفت بمیرید. خداوند موتشون داد. در رابطه با این افراد تو تفاسیر نوشته که هزاران نفر از بنی اسرائیل بودند در زمان یکی از انبیا، چون قرآن مشخص نکرده در زمان کدوم پیغمبر بوده، کدوم زمان بوده، لذا ما هم مشخص نمی کنیم. گرچه بعضی مفسرین گفتن این پیامبری که اینجا خدا اشاره کرده حضرت حزقیل بوده، یکی از پیامبران به نام حزقیل، یکی از انبیای بنی اسرائیل است. خلاصه اون پیامبر به مردم گفت مردم، ما در مقابل دشمن قرار داریم، باید آستین‌ها را بالا بزنید، کمر همت را ببندید، بجنگید برای عزت خودتون، حرمت خودتون، احیای دین الهی، بجنگید. مردم گفتند، بنی اسرائیلی ها گفتند کار ما نیست، ما نمی جنگیم. لذا ترک کردند وطن خودشون را، رفتند بیابان، یک جایی پیدا کردند که جای برای زندگی بود، آب و علفی بود، اونجا زندگی کردند. خدای عزوجل ناراضی شد، موت را بر اینها آورد، همه اینها مردند. پیامبر وقتی که آمد و دید ترحمش آمد، دعا کرد خدای اینها را دوباره زنده کن، اینها را احیا کن. خداوند دعای پیامبرش را پذیرفت و دوباره به اونها حیات داد. منظور اینه که خداوند با این واقعه و با این داستان میخواد اثبات بفرماید که حتما در جنگ کسی باشد و بر او مرگ بیاید. نه، گاهی مرگ در جنگ هست، گاهی بدون جنگ هست. کسانی که به میدان جهاد نمیروند هم میمیرند، اینطور نیست که اونها نمیمیرند. لطیفه همیشه تعریف میکنم که خلاصه این لطیفه این است که به هر الموت هر جا باشه، وقتش باشه، انسان در هر شرایطی باشه میاد. میگویند که تاجری بود، بازرگانی بود، با ناخدایی، با ملاح کشتی با اون مواجه شد. در یک مجلسی هم دیگر را دیدن. بعد این بازرگان از اون ناخدا، از اون ملاح پرسید که پدرت چگونه مرد، چگونه از این دنیا رفت؟ او گفت پدر من مثل من ملاح بود، ناخدا بود، تو دریا روزی طوفان آمد، کشتی شکست، غرق شد و مرد. این بازرگان ترسید که یه وقت اینم اونطور نشه. گفت پدر بزرگت چطور؟ جدت؟ گفت اونم داستانش عیناً همین بود. اون هم چندین سال پیش قبل از پدرم هم تو دریا کشتی با موج مواجه شد و بالاخره کشتی را موج زد، واژگون شد، پدر بزرگ من هم مرد. این بازرگان بیشتر سر گفت تو نمی ترسی یک روزی برای تو هم همین اتفاق پیش بیاد؟ به ملاح گفت، به ناخدا گفت. اون ناخدا انسان دانایی بود. گفت خب تو بگو که پدر تو شغلش چی بود؟ گفت که ما پدر جد تا پدر بزرگمون همه ما بازرگان و کاسب بودیم، پیشه ما تجارت هست. گفت پدرت چطور مرد؟ گفت پدرم هیچی، مریض شد تو خونه فوت کرد. گفت پدر اون چطور مرد؟ گفت اونم همینطور تو خونه مرد. گفت تو هم نمیترسی یک روزی تو هم تو خونه بمیری؟ معنی اینه که مرگ که بیاد آخر میاد، چه تو خونه باشی، چه تو دریا باشی، چه در جهاد باشی. خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه تمام عمرش، تمام زندگیش را تو جبهه ها سپری کرد، هیچ بخشی از بدنش نبود که زخمی نشه. آخر خالد رضی الله تعالی عنه بر رختخواب بیماری جان داد و گریه می کرد. آخرین لحظات گریه می کرد که خالد در تمام عمرش در میدانهای نبرد و جنگها با دشمنان بود که خداوند شهادت بهش بده، ولی خالد داره بر رختخواب مثل پیرزن می میره. خدای عزوجل، علما نوشتن خدای عزوجل خواست به وسیله این نوع مرگ، موت طبیعی یا موت بر رختخواب خالد، به دنیا نشون بده. بر قبر خالد همین هم نوشته، به دنیا نشون بده که ای اهل دنیا، مرگ حتما زیر سایه های شمشیر نیست. کسی تمام عمرش را زیر شمشیر می گذراند، خدا بخواد نکشد، نمی میره، اینجا آخر می میرد، آخر به صورت عادی می میرد. لذا بزدلهای دنیا باید بدونند که در جهاد فی سبیل الله موت نیست. بعضی ها الله نصیب میکنه شهادت، بعضی ها 20 سال هم جنگ میکنند کشته نمیشوند. لذا اینها، این بیچاره ها از ترس مرگ گریختند. خدای عزوجل مرگ برایشون آورد، همه در دم مردند، در جان مردند، که بدون مرگ به دست خدا است، مرگ در راه جهاد نیست. الله می فرماید الم تر الی الذین خرجوا من دیارهم، آیا دیدی، یعنی آیا خبر داری از آن کسانی که خرجوا من دیارهم، از دیارشان، از شهرشان خارج شدند از بیم مرگ، و هم الوف، جمعیت اونها هزاران بود، حذر الموت، از بیم مرگ، از ترس مرگ رفتند. فقال لهم الله موتوا، الله به آنها گفت بمیرید، مرگ را برایشون آورد. اما ثم احیاهم، سپس الله آنها را زنده کرد، بنویسی با دعای پیامبر حزقیل. تفسیر ابو سعود، علامه عمادی در تفسیر ابو سعود نوشته و بعضی مفسرین دیگه هم نوشتن که اینها که مردن تا 8 روز، بعد از 8 روز خدا زندهشون کرد. و هم قوم من بنی اسرائیل، اینها گروهی بودن از بنی اسرائیل و قومی از بنی اسرائیل. دعاهم ملکهم الى الجهاد، فرمانده جنگیشون و پادشاهشون اونها را به سوی جهاد فراخواند. فهربوا هذر الموت، گریختند از ترس مرگ. فاماتهم الله 8 ایام، خداوند 8 روز مرگ داد به اونها. ثم احیاهم، سپس زندهشون کرد. تفسیر ابو سعود: ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون. همانا الله صاحب فضل است بر مردم، الله فضل و جود می فرماید بر مردم، اما اکثر مردم شاکر نیستند، سپاسگزار نیستند، اکثر مردم تشکر نمی کنند. لذا از این واقعه و از این داستان این نتیجه را گرفتیم که مرگ به دست الله است. لذا الله عز و جل می فرماید که پس از مرگ نترسید، در راه خدا برای جهاد خارج شوید. و قاتلو فی سبیل الله، بجنگید در راه الله با دشمنان الله. و علمو ان الله سمیع علیم، این ترغیب به سوی اخلاص است. بدانید، یقین کنید، باور کنید، الله شنواس و الله داناست، همه حرف شما را میشنود، از ته دل شما هم میداند، اخلاص شما را هم میداند، ریای شما را هم میداند. ترغیب به اخلاص که هر کاری میکنی برای خدا بکن. من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا، در کنار جهاد همیشه انفاق هم لازمه. جهاد بدون مال، بدون مادیات نمیشه. نیاز به فراهم کردن اسلحه هست، نیاز به فراهم کردن نفربر هست، نیاز به نفقه هست برای مجاهدین، امکانات هست. پس خداوند هر جا که به جهاد تشویق می کند، به انفاق هم تشویق می کند. من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا، چه کسی است اون انسانی که قرض بدهد به خداوند قرض حسنه؟ فيضاعفه له اضعافا كثيره، نتیجه الله برای او چند برابر میکند، اضعاف کثیر، چند برابر زیاد. و این هم بدون که در راه خدا بدهید یا ندهید، اینکه شما را سرمایه دار قرار بدهد یا شما را فقیر قرار بدهد، این به دست الله است. والله يقبض ويبسط، الله قبض می کند، جای عرصه را تنگ می کند، کم می دهد. و یبسط، الله جایی هست که فراخ می ده. فکر نکن که کمال تو هست، هنر تو هست، دست الله است، تقسیم مال الله است. چه بسا انسان هایی که اصلا سواد ندارند، خدا اینقدر بهشون داده که حساب را بلد نیستند که چقدر دارند. و چه بسا انسان هایی که سواد دارند، زرنگند، از کنم که رشته های اقتصاد و مدیریت و بازرگانی و فلان و فلان دارند، اما نان شب ندارند. لذا با زرنگی و با استعداد و با سواد و با کمال انسان هیچ کاری ندارد، تقسیم الهی هست. والله یقبض و یبسط، الله قبض می کند، یعنی عرصه را تنگ می کند و فراخ می کند. و الیه ترجعون، فقط و فقط به سوی الله برمیگردید. پس هم در راه خدا بدهید و هم در راه خدا جهاد کنید. الم تر الى الملأ من بنی اسرائیل، مجددا موضوع جهاد. در این موضوع الله عز و جل داستانی را تعریف می کند که این داستان و این واقعه هم درسهای و مواعظی دارد. این دقت را داشته باشید. همیشه خدمت شما عرض کردم، در مقدمه تفسیرم عرض کردم که مراد از واقعات و داستانهای قرآن داستانگویی و سرگرمی نیست، بلکه هدف اینه که ما از این داستانها درس لازم را داشته باشیم و درس لازم را بگیریم. بسیاری از داستان‌ها هست که می‌بینیم به تمام ابعاد قصه پرداخته نشده. شما دوست دارید ادامه بدید تو قرآن نیست، چون هدف کل داستان نیست. هدف چیه؟ هدف اون موعظه‌ای هست که از اون حاصل میشه. هر جایی که موعظه حاصل شد دیگه داستان ادامه داده نمیشه، داستان ناقص گذاشته میشه. تا اینکه ذهنتون فکرتون به طرف خود جریان نره، درس را فراموش کنید، موعظه را فراموش کنید. پس اینجا خدای عزوجل از گروهی از بنی اسرائیل تعریف می کند. ما ابتدای این را در ابتدای این سوره خواندیم. ما خواندیم که موسی علیه السلام بعد از اینکه از مصر راهی سرزمین شام شدند، در وادی سینا تورات را رفتن دریافت کردند از کوه طور. بعد از اون به قوم گفتند که ای قوم، باید با امالقه بجنگیم، باید مبارزه بکنیم. قوم قبول نکردند. قوم گفتند ما توانایی جنگ نداریم. هر کاری موسی کرد، چون که عرض کردم اینها زندگی بردگی داشتند، اینها در مصر پرورش یافته بودند و در مصر بزرگ شده بودند، گرچه انبیا زاده بودند اما به صورت بردگی زندگی کرده بودند. لذا شهامت و غیرت و عرض کنم که جرأتی که باید در مقابل دشمنان به خرج بدهند نداشتند. اینجا بود که در اون میدان سرگردان شدند. سالها گذشت، هارون علیه السلام فوت کرد، موسی فوت کرد، ولی اینها یتیهون فی الارض، تو زمین سرگردان بودند، هیچ حکومتی از خود نداشتند، تکلیفشون روشن نبود، این در و اون در را می زدند. تا اینکه اون نسل کم کم رفت و نسل جدید آمد. اینجا این ادامه همون واقع است، این همون نسل جدید است. الان که نسل جدید آمد، پیامبر جدیدی هم خدای عز و جل برای اونها فرستاد. این پیامبر کیه؟ بسیار گفتن این شمویل است که سالهای سال بعد از موسی علیه السلام مبعوث شد. پیامبر شمویل با این قوم بود و این قوم را هدایت میکرد. آخر این قوم خودشون از این زندگی، از این بلا تکلیفی خسته شدند. گفتن ما هیچ جایگاهی نداریم، نه حکومتی داریم، نه کشوری داریم، نه شهری داریم، نه قانونی داریم، نه نظمی داریم، و بلاد ما را دشمن تصاحب کرده. لذا به پیامبرشون خودشون پیشنهاد دادن، گفتن ای شمویل، برای ما پادشاهی، برای ما امیری و فرمانده جنگی تعیین کن تا ما زیر پرچم او با دشمنان بجنگیم. پیامبر تعیین کرد فردی که الله عز و جل او را تعریف می کند. هم انسان دانشمندی بود و هم انسان قوی بود، به نام طالوت، بسطتن فی العلم والجسم. الله عز و جل به اون فراخی داده بود، یعنی قدرت داده بود، توانایی داده بود، هم از نظر علمی درک مسائل، تحلیل مسائل، و هم از نظر جسمی و قدرت رزمی و توان جسمی. لذا پیامبر حضرت شمویل به اونها گفت که خدای عزوجل برای شما تعیین کرده. کی را تعیین کرده؟ حضرت تالوت را، تالوت را که این فرمانده شماست و شما زیر پرچم تالوت و فرماندهی تالوت با اون قوم که قوم جالوت بود با اونها بجنگید. آیات را دقت بفرمایید. الم تر الى الملأ من بني اسرائيل، آیات دیدی اون ملأ را، اون جماعت را از بنی اسرائیل، یعنی خبر داری ای پیامبر، من بعد موسی، بعد از وفات موسی، اذ قالوا لنبی، مطالبه انتخاب فرمانده، زمانی که آنها گفتن به نبیشون، به پیامبرشان، پیامبر کی بود؟ قال ابو عبیده هو شمویل ابن حنه ابن العاقر، این پیامبر شمویل ابن حنه ابن العاقر بود و علیه الاکثر روح المانی، اکثر علما بر این عقیدن که شمویل است. اذ قالوا للنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، زمانی که اونها به نبیشان، به پیامبرشان گفتن تعیین کن، مشخص کن برای ما پادشاهی، یعنی فرمانده جنگی، نقاتل فی سبیل الله، ما بجنگیم در راه الله، می جنگیم در راه خدا با قوم عمالقه. قال هل عسیتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا، این پیامبر اطمینان نداشت، خیلی امتحان پس داده بودن بنی اسرائیل، چقدر نسبت به موسی و هارون گذشتگان اینها خیانت کرده بودند، حرف شنوی نداشتند، لذا این پیامبر هم بر همون گمان گفت که هل عسیتم، این توقع می رود که این کتب علیکم القتال، که اگر بر شما جنگ نوشته بشه، الله تو قاتلو، نجنگید، این احتمال هست، این توقع هست، شما نجنگید. حالا میگی ما می جنگیم اما به وقت جهاد عقب نشینی میکنید. اینها گفتن نه، الان شرایط ما طوری هست، باید بجنگی. رفع موانع قتال، الان در گذشته شرایط چیز دیگه بود، امروز شرایط چیز دیگه است، امروز ما زندگی ذلتباری داریم. قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله، گفتن چی شده ما را که نمی جنگیم، نجنگیم در راه الله، وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا، اینا مقتضیات قتالند، این موارد می طلبند که باید بجنگیم، ما بیرون کرده شدیم، ما اخراج شدیم، من ديارنا از شهرهای خودمان، و ابنائنا از اولاد و فرزندانمان، ما را جدا کردند، راهی بغیر از جنگ نمونده، بغیر از جهاد نمانده. اما خلاصه که الله عز و جل می فرماید زمانی که بر اونها جهاد نوشته شد و فرمانده جنگی تعیین شد، فلما کتب علیهم القتال تولوا الا قلیلا منهم، زمانی که بر اونها قتال نوشته شد، جهاد نوشته شد، پشت دادن مگر اندکی از آنها، تعداد اندکی مؤمن متعهد باقی ماند که به برکت همونها هم خداوند فتح عنایت کرد، بقیه غم نشینی کردند. والله علیم بالظالمین، خداوند خوب میداند چنین ظالمین را، کسانی که در دستور خدا و امر الهی چی بکنند، کوتاهی بکنند. حالا ای حال، تفسیر گذشته چیه؟ این خلاصه بود که جهاد نوشته شد، تعداد اندکی جهاد کردن، بقیه ترسیدند. اما وقال لهم نبیهم، برای آنان نبیشان گفت ان الله قد بعث لكم طالوت ملکا، خداوند تعیین فرموده برای شما طالوت را به عنوان پادشاه، به عنوان امیر، به عنوان فرمانده کل. اولین عهد شکنیشان و نقضشان، نقض به پیمان همین بود که اعتراض کردند، چرا طالوت؟ قالوا انا يكون له الملك علينا، چگونه برای او ملک هست، برای او پادشاهی هست، برای او فرماندهی هست بر ما، و نحن احق بالملک منه، ما از نظر ملک و امارت نسبت به طالوت زی حق تر هستیم، ولم یؤت سعتا من المال، و اون طالوت از نظر مالی هم وسعت مالی ندارد، یعنی پولدارم نیست. مطلب چیه؟ مطلب اینه که از اون خاندان سرداران هم نیست و از خاندان پولداران هم نیست، نه پول داره نه از آبا و اجداد اونها کسی چی بوده؟ پادشاه بوده، سردار بوده. می فرماید یعنی طالوت نه از سبط نبوت است، یعنی از فرزندان لاوی ابن یعقوب است. میگن طالوت از فرزندان لاوی ابن یعقوبه، اما در بعضی روایت ها داریم که موسی علیه السلام هست هم از فرزندان لاوی است و نه از سبط مملکت، یعنی از اولاد کسانی که پادشاه بودند هم نیست، یعنی از فرزندان یهودا ابن یعقوب هم نیست. ببخشید، فرزندان لاوی که موسی باشند اونا همه پیغمبران بودند، از فرزندان لاوی هم نیست، از فرزندان یهودا هم نیست، چون که از برادران یوسف علیه السلام بعد از یوسف پادشاهی رسید به فرزندان یهودا و نبوت را خداوند به فرزندان لاوی داد. موسی بعد از چهار پشت به لاوی میرسد. پس نه از سبط نبوت است نه از سبط ملوکیت، بلکه طالوت از سبط بنیامین بود، از فرزندانی که بود بنیامین بود، برادر کوچک که نه پیغمبری بود و نه پادشاهی بود. بنابراین این از نظر خاندانی هیچ سابقه ای نداره، نه سابقه پیغمبری نه سابقه ملوکیت و سرداری. چطور لاوی میتونه چی طالوت میتونه امیر ما باشه؟ مشکل اینجاست که مردم دنیا همه امور را بالخصوص امور دین را هم ارثی میدونند، مسائل دینی ارثی نیستند، این مسائل بستگی دارند به استعداد و صلاحیت انسان. الله عز و جل به انسان صلاحیت داده یا نداده. استدلال پیامبر را ببینید، پیامبرشون چی میگه؟ قال ان الله اصطفاه علیکم، همانا الله او را برگزیده بر شما، و زاده بسطتن فی العلم والجسم، الله به او اضافه داده نسبت به شما فراخی هم در علم و هم در جسم، هم از نظر علمی آدم دانشمندی هست، روشنی هست، و هم از نظر جسمی قوی هست، تاکتیک های جنگی را بلد است. والله یؤتی ملکه من یشاء، جواب سوم، خداوند ملک را می دهد، امارت را می دهد به هر کسی که بخواهد. والله واسع علیم، الله واسع هست، یعنی همه چیز در دربار او فراخ است، تنگی ندارد که به کسی بده به کسی نده، علیم همه چیز را می داند. خداوند این تشخیص داده، لذا به طالوت داده این ملوکیت را، امارت را. اینا قبول نکردند. پیغمبر برای اینها نشانه ای بیان کرد، گفت که نشانش اینه که اون تابوتی که یکی از آثار بنی اسرائیل بود و قوم عمالقه اون تابوت را چیکار کرده بود؟ اون تابوت را دزدیده بودند و به غارت برده بودند. اون تابوت را خدای عزوجل می آورد پیش تالوت می گذارد، جلوی تالوت می گذارد. اینها بر اون تابوت خیلی حسرت می خوردند. این تابوت چی بود؟ یک صندوقچه بود که در اون صندوقچه آثاری و یادگارهایی از موسی و هارون بود. میگویند در اون صندوقچه عمامه هارون بود، عصای موسی بود، نعلین موسی بودند، آثاری که از این پیامبران بزرگوار به جا مانده بود. و این تابوت سبب برکت هم بود برای بنی اسرائیل. هر جا که این تابوت همراهشون بود خیر می دیدن، برکت می دیدن. اما زمانی که امالقه این تابوت را از اونها، از پیش اونها دزدیده بود و ربوده بود، بعد از اون هیچ خیری اینها ندیدند. پس پیغمبر حضرت حزقیل، حضرت شمویل گفت که خداوند عزوجل اون تابوت را، حضرت شمویل گفت که خداوند اون تابوت را می آورد، دستور میده میارد جلوی کی می گذارد؟ جلوی تالوت. خب میگویند که امالقه که اون تابوت را برده بودند اون زمان در داستانها آمده که تابوت را که بردند اون تابوت همش برایشون بلایی بود، برایشون وبایی بود، برایشون دردسری بود. هر جا که اون تابوت را میگذاشتند ضرر و زیان و آسیب و اتفاقات بدی برایشون میافتاد. لذا اونها آخر چیکار کردند؟ بر حیوانی، بر شتری گذاشتند، گفتند این شتر بره هر جا که میره. اون شتر از اونجا حرکت کرد و آمد به طرف بنی اسرائیل، جایی که تالوت نشسته بود اینجا قرار داد، گذاشت. اما این ارز کنم خدمت شما که از اسرائیلیات است، مورد اعتماد نیست. علامه ابن کثیر نوشتند که خدای عزوجل به ملائکه دستور داد در جایی که اونها مخفی کرده بودند این صندوق چرا، از اونجا ملائکه برداشتند و از فضا آوردند. همه بنی اسرائیل دیدند که تابوت داره میاد، ملائکه آوردند جلوی تالوت گذاشتند. وقتی که این کرامت تالوت را دیدند دیگه تسلیم شدند، گفتند خدا که اینو تعیین کرده ما هم تابع میشیم. قال ابن عباس، ابن عباس میگه جاءت الملائکه تحمل التابوت بین السماء والارض، ملائکه آمدند تابوت را می آوردند که بین آسمان و زمین بود. حتی وضعته بین یده تالوت، حتی که گذاشتند جلوی تالوت و الناس و ينظرون، مردم همه نگاه می کردند. ابن کثیر. خب اما تو این تابوت چی بود؟ تو این تابوت عرض کردم قرآن میگه بقیت مما ترک آل موسی و آل هارون، بقایای بود یعنی یادگارهای بود، یادگاری ها و نشاناتی بود از آنچه که موسی و هارون و آل اونها ترک کرده بودند. اون نشانات چی بود؟ و هو التورات المودع فیه، توراتی که خدای عزوجل به موسی داده بود اون هم تو همون تابوت گذاشته بود. بناء على ما مر ان موسی اذا قاتل قدمه، موسی هر وقتی که با قومی می جنگید همین تابوت را جلو می گذاشت. فتسکن الیه نفوس بنی اسرائیل، نفوس بنی اسرائیل چی می شد اونجا؟ آرامش پیدا می کرد. تفسیر ابو سعود نوشته پس الله عزوجل این تابوت را نشانه‌ای و علامتی برای امارت و برای فرماندهی تالوت قرار داد. آیه را بخوانید. و قال لهم نبیهم ان آیه ملکه، نبیشان پیامبرشان به اونها گفت همانا نشانی پادشاهی او این است که ان یأتیکم التابوت، این که تابوت یعنی اون صندوق چه می آید پیش شما، فیه سکینه من ربکم، در اون سکینه هست و آرامش هست از جانب ربتان، چون تورات بود و آثار موسی علیه الصلاه و السلام بود، و بقیه مما ترک آل موسی و آل هارون، و بقایای بود، نشاناتی بود از آنچه که ترک کرده بود آل موسی و آل هارون، تحمله الملائکه، حمل می کردن این را ملائکه، ملائکه حمل کردند و جلوی تالوت گذاشتند. ان فی ذلک لآیة لکم ان کنتم مؤمنین، همانا در این واقعه نشانه هست برای شما، درس و موعظه هست اگر شما مؤمن هستید، اگر به اقتضای ایمان شما عمل می کنید. خب عزیزان جا عنایت داشته باشید که داستان هنوز ادامه دارد و انشاءالله بعدن می خوانیم داستان را، اما یک مسئله می خواستم من خدمت شما عرض بکنم. از این آیه یک استنباطی هست، یک برداشتی هست علمای ما دارن، اون اینه که تبرک گرفتن از آثار انبیا، از آثار انبیا تبرک گرفتن ثابت است، یعنی یه چیزی از پیغمبری به جا مانده، یادگاری هست از پیغمبر، چنانچه اینجا هست که تو این تابوت و تو این صندوقچه توراتی که با موسی بود، مال موسی بود، عمامه هارون بود، عصای موسی بود، نعلین موسی بودند و چیزهایی که قرآن میگه بقیه، بقایایی که آل موسی و آل هارون ترک کرده بودند. این صندوقچه باعث برکت میشد، یعنی همیشه در جنگ این را همراه قرار میدادند، خدای عزوجل فتح و پیروزی میداد. ما در احادیث و در سنت صحیحه هم داریم که بسیاری از صحابه از آثار رسول الله صلی الله علیه و سلم هم برکت می جستند، چنانچه هست که در یکی از غزوات رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وضو می گرفتند و باقی مانده آب وضوی آن حضرت صلی الله علیه و سلم را حضرت بلال همراه داشت. این آب مقدار کمی بود، صحابه بلال میریخت، صحابه از این آب بر می داشتند، بر بدن خودشون می مالیدند. این تبرک از باقی مانده آب وضوع رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ثابت است. در جریان دیگه داریم در واقعه حدیبیه که آن حضرت صلی الله علیه وسلم بعد از اینکه سر مبارک را حلق کردند، سر را تراشیدند که خودشون را از احرام آزاد بکنند، موها را صحابه برای موها هجوم آوردند، موهای رسول الله صلی الله علیه وسلم، به بعضی یک تار رسید، به بعضی دو تار رسید، موها را برای خودشون بین خودشون تقسیم کردند و اینها را تبرکن نگه می داشتند. پس برکاتی که از قرآن و از احادیث ثابت باشد، چیزهایی که ما از اونها تبرک بگیریم، اونی که ثابت باشد در قرآن و سنت، علی الرأس والعین، بر سر و چشم. اما تبرک گرفتن از آثار غیر انبیا، گرچه امکان در بعضی از بزرگان سلیقه شخصیشون بوده، از مشایخ و خودشون چیزهایی را تبرک می گرفتند، ولی از قرآن و سنت ثابت نیست. عزیزان ما 100% تابع قرآن و سنت باشیم. بزرگترین اولیای این امت اصحاب و یاران رسول الله صلی الله علیه و سلم بودند. در هیچ روایتی ثابت نیست که صحابه از ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه که صدیقی این امت است و خیر این امت است بعد از رسول الله، از آثار ابوبکر کسی تبرکی بگیرد، از آثار عمر و عثمان علی کسی بگیرد. لذا برکت گرفتن از آثار اینها درست نیست، ثابت نیست. و حتی تبرک از غلاف خانه کعبه هم ثابت نیست. بعضی مردم میرند و بدنشون را میمالند، بعضی ها تک پارچه از غلاف گیلشون میاد بر بدن میمالند، این ثابت نیست. اگر در قرآن و در حدیث باشد باید بپذیریم، وقتی اگر نباشد، چون بعضی از بزرگان ما عمل کردن، چون بعضی تو کتاب ها شما میبینید که بعضی میگویند من از فلان چیز استادم تبرک گرفتم، شیخم تبرک، این سلیقه شخصی یا عمل شخصی اون بزرگ است که نوشته، از قرآن و سنت ثابت نیست. یا مثلا کسی بره از خاک کسی تبرک بگیرد که این خاک مثلا خاک فلان قبر است، از اون برکت بگیرد، این ثابت نیست. یک سنگی بوده مثلا فلان بزرگ نشسته بر روی اون سنگ، لذا این تبرک است، این ثابت نیست. لات که شما خواندید در مسئله اله در مقدمه که مردم او را پرستش کردند، یک شخصی بود که بر سنگی نشسته بود و اون سنگ صندلیش بود، همیشه اونجا یلوت و سویق حلوا درست میکرد، سویق و ستو برای مردم درست میکرد، اون سنگ را مردم متبرک میدانستند. قدمگاهایی که متعلق به بعضی از بزرگان هست، به بعضی از کنم اعلام هست، مردم اونها را تبرک میدانند. این نوع برکات از قرآن و سنت ثابت نیست. لذا وقتی که از قرآن و سنت ثابت نباشد، کسی اینها را برکت بداند، ما میگیم بر اشتباه هست، بر خطا هست. بعد همه چیز ما ثابت بشه. مثلا متبرک بودن و تبرک زمزم ثابت است. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده زمزم لما شرب له، برای هر هدفی که خورده بشه، نوشیده بشه، اون هدف برآورده میشه. شما هر تمنایی داری، آب زمزم را با همون تمنا بود. این یکی از عرض کنم که تبرکات است. اینم از آثار انبیاست، اثر پای حضرت اسماعیل علیه السلام است. یکی از برکات مقام ابراهیم است، از آثار انبیا است. ابراهیم بر اون سنگ ایستاد و خانه کعبه را بنا کرد. الان شما میرید کنار اون سنگ نماز میخوای، از قرآن ثابته که واتخذوا من مقام ابراهیم مصلا. اینا همه آیات و احادیثی هستن که برکاتی از انبیا ثابته. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بر بچه‌ای بر سرش دست گذاشت، بعد از اون مادرش سرش را وقتی که حلق میکرد سرش را میتراشید، اون جایی که دست رسول الله گذاشته شده بود این را باعث برکت و خیر میدانست، اون را دیگه اون قسمت از موها را نمیتراشید. اما بقیه صحابه این کار را برای کرده باشن، مثلا ابوبکر دست گذاشته، اینه شما نمیبینید، عمر دست گذاشته، اینه نمیبینید. الان متاسفانه در بعضی بلاد مثل پاکستان، هندوستان، بعضی بچه ها را میبینید جوان شدند، جوان هستند، موهاشون خوب تمیزه درسته، اما یک بخشی مو از اینجا گرفته تا مثلا شکم این مویش افتاده، یک بخشش. چرا این را اصلاح نمی کنی؟ میگه فلان پیر صاحب اینجا دست گذاشته. یعنی این دست پیر را یک تبرک میداند، در حالی که اون چی که از رسول الله از انبیا ثابت است، ما به اون قائل هستیم، چون از قرآن ثابته، از حدیث ثابته، ما تسلیمی در مقابل قرآن سن. اما بغیر از اون بقیه اگر بخوان قیاس بکنند، این درست نیست، قیاس ما درست نیست. رسول الله صلی الله علیه وسلم مثلا از کنار قبر رد شدند و بعد شاخه تری را گرفتند و این شاخه تر را دو نصف کردند، بر قبر گذاشتند و فرمودند اینها در حالت عذاب هستند، این گذاشتم تا زمانی که این سرد این خشک بشه، شاید خدا ما از اینها عذاب را تخفیف بده. خب پیامبر این کار را کرده، خدا بهش خبر داده، وحی از طریق وحی بوده. الان ما نمیتونیم قیاس بکنیم، ما بریم هر جای یک شاخه تر بگیریم بر قبر چی بکنیم، اونجا بکاریم، بزنیم شاخه را و بگیم که ما از خبر داریم تو این قبر عذاب است. بنابراین اون چیزی که در حق پیغمبر ثابته، بر اون قیاس کردن در حق دیگران این درست نیست. این مطلب را میخواستم عرض بکنم که ما وقتی که اهل قرآن هستیم و اهل سنت هستیم، ما 100% تابع قرآن و تابع سنت باشیم در عقاید، در مسائل و پارا فراتر نگذاریم. و السلام علیکم و رحمت الله.